आयत नंबर 48 से देखेंगे। अवलम यरो इला मा खलक अल्लाह मिन शैए यतफय्यौ जिलालुहु अनिल यमीन वश्यमाइल सुज्जदल लिल्लाहि वहुम दाखिरून। क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा कि इनके साए दाएं बाएं झुक रहे हैं, इनके साए दाएं बाएं झुक झुक कर अल्लाह के सामने सर बसजूद होते हैं और आजजी का इजहार करते हैं। यकीनन आसमानों ज़मीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सर बसजूद होते हैं और आजजी का इजहार करते हैं। जी यकीनन आसमानों ज़मीन के कुल जानदार और फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और ज़रा भी तकब्बुर नहीं करते। यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम यफअलून मा युमरून, और अपने रब से जो इनके ऊपर है कप कपाते रहते हैं। ये थी आयत नंबर 48 से 50। इनका उन्वान है ऊपर वाले अल्लाह की खशियत से कप कपाते हैं। हम अपना भी हाल देखें। अल्लाह ताला ने इन आयात में मखलूकात के सजदे की बात की है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को मुख्तलिफ अंदाज के सजदे की तौफीक दी। बास जानवर खड़े हैं तो क्याम की हालत में अल्लाह के सामने अपनी आजजी को जाहिर करते हैं। कुछ जानवर हैं कि वो सिर्फ़ उनका सर झुकता है और वो रुकू की कैफियत में है, और कुछ जानवर अपने पाँव के ऊपर बिल्कुल सर को रख के इस तरीके से झुके हुए हैं कि वो सजदे की कैफियत में। इंसान वो वाहिद मखलूक है कि जिसको अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में क्याम की, रुकू की और सजदे की तौफीक अता फरमाई। फिर सोचने की बात है कि वो इंसान जो सब कुछ जानते बूझते ना अल्लाह के सामने खड़ा हो, ना झुके और ना फिर सजदा करे, तो फिर उसको अल्लाह ताला क्यों अशरफुल मखलूकात में शामिल करे। अल्लाह ताला ने यहाँ तकब्बुर की नफ़ी करवा दी ये कह कर के वो लोग जो वाकई अल्लाह की खशियत को पा जाते हैं फिर उनके दिल के अंदर इतनी आजजी आती है, वो टूट जाते हैं और वो किसी लम्हे भी अपने आप को अल्लाह के किसी हुक्म को सुन कर अपनी जगह पर कायम नहीं रख पाते। उनका दिल होता है कि हम अपने रब की बात को सुन के फौरन मानने वाले बन जाएं। वकाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि वो माबूद ना बनाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब मेरा ही डर और खौफ रखो। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है और इसी की इबादत लाजिम है, क्या फिर तुम इसके सिवा औरों से डरते हो। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह ही की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो इसी की तरफ नालों फरियाद करने लगते हो, और जहाँ इसने वो मुसीबत तुमसे दूर कर दी तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं कि हमारी दी हुई नेमत की नाशुक्री करें, अच्छा कुछ फ़ायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसका हिस्सा हमारी दी हुई रोज़ी में मुकर्रर करते हैं, वल्लाह तुम्हारे इस बख्तान का सवाल तुमसे ज़रूर ही किया जाएगा। ये थी आयत नंबर 51 से 56। इसका उन्वान है इंसान को वो सबक याद नहीं रहता। जो मुश्किल हालात में मिलता है, शुरू से इंसानों की एक मुश्किल रही और वो क्या कि जब कोई मुसीबत आती है तो अपने आप को आजिज़ करके उस वक्त अल्लाह ताला के सामने अपने आप को बेबस महसूस करते हुए हर वो बात की नियत करने लगता है कि जो उसका रब उससे चाहता है। ये बात सिर्फ मुसलमान की नहीं, मुनकिर हो या मुशरिक हो, काफिर हो या किसी दीन से ताल्लुक़ ना भी रखने वाला हो, हर मुश्किल में इंसान को उसकी फितरत उसके रब की तरफ रहनुमाई करती है। और जब दुनिया के सारे दुनिया के सारे सहारे जब टूट जाते हैं तो उस वक्त फिर आखिरी चीज़ जो इंसान के साथ रहती है वो अल्लाह की याद है। लेकिन मुश्किल क्या है कि जो ही इंसान की वो मुश्किल की हालत टलती है उस वक्त वो फर्जी खुदाओं की याद में दोबारा मशगूल हो जाता है और अल्लाह की दी हुई उस नेमत को दूसरों की तरफ मंसूब करता है। इस तरह उसको वो सबक याद नहीं रहता जो उसकी फितरत ने चंद लम्हे पहले इसको दिया था। ये है वो शैतान की दुश्मनी जो उसने पहले दिन से कसम खाई थी कि मैं इंसानों को जन्नत से दूर करने की कोशिश करूंगा और नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान वाकई अल्लाह ताला की इताअत से निकलने लगता है। एक नहीं, दो नहीं, कई खुदाओं को मानने वाला बन जाता है। ऐसे ही लोग फिर बाज़ दफ़ा अल्लाह की तरफ कुछ ऐसी चीज़ों को पेश करने लगता है कि खुदा न खास्ता फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अगली आयतों में कुछ इसी किस्म के अकायद की बात हो रही है। व यजलून लिल्लाहिल बनाति सुभानहू वलहुम मा यश्तहून, और वो अल्लाह सुभान तआला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिलुन्सा दल्ला वजहुहू मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो इसका चेहरा स्याह हो जाएगा, इसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है, सोचता है कि क्या इसको जिल्लत के साथ ही लिए रहे या इसको मट्टी में दबा दे। आह, क्या बुरे फैसले हैं जो वो करते हैं। आखिरत पर ईमान न रखने वालों की मिसाल बड़ी बुरी है। अल्लाह के लिए तो बहुत ही बुलंद सिफत है, वो बड़ा ही गालिब और बाहिकमत है। ये थी आयत नंबर 57 से 60। इन आयात का उनवान है जो अपने लिए नहीं चाहते वो अल्लाह के लिए मुकर्रर करते हो। मुशरिकीन मक्का में से एक कबीला ऐसा था कि जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देता था। न जाने उनको किसने कहा कि फरिश्ते मलाइका फीमेल होते हैं। सिर्फ़ एक घड़ी भी बात थी जिसको उन्होंने अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा अपना हाल तो ये है कि बेटी की खबर पे तुम्हारा चेहरा गम से स्याह हो जाता है और अल्लाह के लिए तो बेटे भी मुकर्रर करना कोई उसकी भी इजाज़त नहीं, लेकिन तुम ज़रा सोचो कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते क्या वो तुम अल्लाह के लिए पसंद करते हो। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला बेटियों को बुरा कहता है। असल बात जहाँ जो बताने की है वो ये है कि तुम्हारे कॉल और फेल में कितना तजाद है। अपने बुतों के लिए तुम वो पसंद करते हो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, लेकिन अल्लाह के लिए तुम बेटी को और औरत को पसंद करते हो। इन आयात के साथ ही जो बात अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत की खोल के रख दी वो क्या है कि बेटियों की खबर सुन के चेहरे का स्याह होना। अरब लोग भी कल ऐसे ही थे। इस्लाम ने बेटी होने की हैसियत से औरत को जो शान दी, इस्लाम इसका गवाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बेटियों को पाला उसका उनके साथ अच्छा सलूक किया तो वो उनके लिए उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। बेटियों की रग़बत इतनी प्यारी दिलाई गई कि ख़ुद आप अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला से शदीद मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि मैं खुद इसको महसूस करती थी कि अल्लाह के नबी यानी मेरे से ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते तो वो फातिमा से करते हैं। इतनी आपके दिल में चाहत थी, आप अपनी बेटियों के लिए दिल के अंदर एक नरम गोशा रखते थे। आए जब कहीं सफर पे जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटियों को मिलते और जब वापस आते तो सबसे पहले फातिमा को मिलते। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी। इस्लाम ने औरत को इतना आला मुकाम दिया कि माँ होने के नाते उसका 3 गुना हिस्सा मुकर्रर किया। बीवी को खैरुल मता दुनिया कहा कि एक नेक औरत किसी को मिल जाए उसके लिए दुनिया जहान की सारी दौलतों से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लेकिन यही सोचे और यही तालीमात लिए हुए मुसलमान जब दुनिया के मुख्तलिफ हित्तों में फैले तो हुआ क्या कि इसी तरह उनका इंट्रैक्शन कुछ मुशरिकीन लोगों के साथ हुआ कि जहां औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, जहां औरत का पैदा बच्ची का पैदा होना उनके लिए एक इतना बड़ा बुरा अफेल समझा जाता था कि शायद वो खुद इस मामले के अंदर मुख्तार हैं। और कुछ ऐसी जगहों पर मुसलमान आए कि जहाँ औरत को शौहर के फौत होने के बाद ज़िंदा रहने का इख्तियार भी नहीं दिया जाता, उसको साथ ही साथ सती कर दिया जाता और बाद में जो उसकी ज़िंदगी होती हो सकता है कि वाकई वो इतनी मिजरेबल होती कि वो ख़ुद भी शौहर के साथ ही जल जाना पसंद करती। कई फिल्मों में आपने भी ऐसे मंजर देखे होंगे। कभी हमने उस वक़्त इस शिद्दत को महसूस किया कि एक औरत ज़िंदा उसको जला दिया जाए या वो खुद खुशी से जल जाए, बल्कि हमारे यहाँ इसको वफा की देवियों और बहुत ज़्यादा مشرقی عورت کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے. ایسے معاشروں کے اندر عورت کے ساتھ جو کل ہوتا تھا اور جو آج ہوتا ہے, یہی چیزیں آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھنے لگی. ہم آج اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر بیٹیوں کے بارے میں کوئی غلط خیال تو نہیں آتا؟ کیوں ہوتا ہے کہ ایک سے دوسری بیٹی ہونے لگے تو انسان کا چہرہ جو ہے وہ واقعی مرجھانے لگے؟ کیوں تیسری اور چوتھی بیٹی کی پیدائش کے اوپر پھر اس کی مبارک بھی نہ دی جائے؟ کیوں بیٹا ہو تو فوراً سارے خاندان میں خبر پھیل جائے, اور جب کئی دن تک خبر نہ پھیلے, کچھ نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے بیٹی ہوئی ہے؟ آخر یہ سوچ ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ اللہ نے بیٹی کو کوئی چھوٹی چیز نہیں کہا. بیٹیاں تو انسان کے لیے اتنی محبت والی چیز ہوتی ہیں. لیکن جہاں عورت کے ساتھ منحوسیت کو گڑھ دیا جائے, اور اگر کسی عورت کے شادی ہو کے آنے کے بعد سسرال میں کوئی مشکل دن آ جائیں تو کہنا کہ اس کے قدم بڑے بھاری ہیں, یہ سبز قدم لے کے آئی ہے. اور پھر جہاں یہ سوچ آنے لگے کہ عورت کو اپنے ساتھ باپ کی کمائی میں سے کچھ جہیز لے کے آنا ہوگا, اور جس معاشرے میں بیوی کا بھائی ہونا یا بیوی کا شوہر ہونا ایک گالی سمجھا جائے, ایسے معاشروں میں بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے خوبصورت احکامات, دین کے مختلف احکامات ان تک پیش کرتے, وہ تعلیمات پیش کرتے کہ جس نے واقعی عورت کو عزت اور مقام دیا, اس کی بجائے انہوں نے انہی کی رسمیں اپنا لیں, اور وہی ہونے لگا جو آج وہاں ہوتا ہے آج مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے. آج جب ایک عورت ایک بچی کو پیدا کر لیتی ہے تو بعض دفعہ مرد اس کو طلاق کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں. آج بھی ایسے حالات ہو گئے کہ جب عورتیں دوسری تیسری بچی کو پیدا کرتی ہیں تو واقعی مرد ان کو ماں باپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تمہیں بھی پالیں اور اس کو بھی پالیں. کوئی کہ یہ ایک عورت کا کوئی فالٹ ہے کہ وہ لڑکی پیدا کر رہی ہے یا لڑکا پیدا کر رہی ہے, حالانکہ آج کی سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ بچے کی جنس کے اندر جو تعین ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے نہیں مرد کی طرف سے ہوتا ہے. کروموسومز ہوتے ہیں ایکس ایکس, مرد کی طرف ایکس اینڈ وائی ہوتے ہیں. عورت کی طرف سے ہر صورت میں ایکس کروموسوم آتا ہے. مرد کی صورت میں اگر ایکس آ جائے گا تو بیٹی پیدا ہوتی ہے, لیکن مرد کی صورت میں اگر وائی کروموسوم آتا ہے تو ایکس وائی مل کے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے. سائنس نے اس کو ثابت کر دیا, لیکن لوگ اس کے باوجود اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی اس جہالت سے باز نہیں آتے کہ بعض دفعہ پھر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئیں. یعنی آپ سوچیں گے کہ شاید یہ پرانی باتیں ہیں اور کل کی باتیں. میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھنا چاہوں گی کہ آج کے اس دور میں بھی کیا ہو رہا ہے. 17 دسمبر کے 2001 ٹائمز میگزین ہے, اس کی ایک رپورٹ ہے کہ راجستھان کی ٹوٹل آبادی 5000 ہے جس میں عورتوں کی تعداد بہت کم ہے. تو جب رپورٹر نے جو بھی وہاں کا تھا اس نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس اتنی لڑکیاں کم کیوں ہیں, تو جو بھی لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کم کیوں نہ ہو مار دی جاتی ہیں. اور ایک دائی تھی انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ, اور اس کے بعد وہ بچی ماں جو ہے وہ بچی کی گردن کو مروڑ دیتی ہے. دہلی کی ایک رپورٹ ہے کہ ایک نیو بورن کپل نے اپنی بچی کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑا, اور بعد میں اس بچی کی جو لاش تھی اس کو کتے لے کے سڑکوں پہ پھر رہے تھے. پھر نعیم قمر ہیں کوئی جنہوں نے رپورٹ دی, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت تھی تو اس نے بڑے اتفاق سے یہ بات کہی کہ لوگ نہ جانے کیوں لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر اتنے پریشان ہوتے ہیں. آئی ہیڈ فور ڈاٹرس بٹ ناؤ آئی گیٹ ریڈ آف دیم, کہ میری چار بیٹیاں تھیں اور میں نے ان سے جان چھڑا لی. تو ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے جان چھڑائی, تو انہوں نے کہا کہ کیا تھا, بس میں نے اس کو ان کو دودھ نہیں دیا, اور اسی طرح رو رو کر مر گئیں. صرف ایک بچی تھی جو روتی رہی چار دو دن تک, لیکن اس کے بعد میں نے اس کو دودھ نہیں دیا تو وہ بھی مر گئی. اسی طرح 13 اکتوبر 2005 کے ڈان کی ایک رپورٹ ہے کہ راجستھان انڈیا میں بچی کی پیدائش کے بعد اس بچی کے منہ پر ریت کی تھیلیاں رکھ دی جاتی ہیں یا اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے. 60 ملین لڑکیاں جو ہیں ماری گئیں. آپ کو پتہ ہے کہ 6 کروڑ پاکستان کی آدھی آبادی کے برابر بنتا ہے. آپ کہیں گے کہ شاید یہ وہیں کی باتیں, اپنے ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر ماڈرن لوگوں نے تو ابارشن کے نام پہ بچی کو ذبح کر دیا, پہلے سے معلوم کر لیا, اور سائنس کی وہ ترقی جو ایک نعمت ہو سکتی تھی اس کو لیے اپنے لیے ایک زحمت بنا دیا, اور وہ تو پتہ کر لیتے ہیں کہ بچی چونکہ پیدا ہونے والی ہے تو پہلے سے ابارشن کروائے دے. لیکن دیہاتوں کے اندر آج ایک ایسا سیرپ پلاتے ہیں پیدا ہونے والی بچی کو کہ جس کی وجہ سے اس کا گلا اندر سے چھل جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد وہ اس کی برداشت نہیں کر پاتی تو وہ مر جاتی ہے. एक ऐसी ही जगह की खबर थी कि किसी माशरे में जब इतनी बच्चियों को मार दिया गया तो अब औरतें कम हो गईं। नतीजा क्या निकला कि उनके मर्दों के पास अब शादी के लिए औरत नहीं थी। उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि एक औरत चार की बीवी बनती है। जब एक औरत किसी के घर में शादी होके जाती है तो उसका शौहर उसको मजबूर करता है कि तुम मेरी भी बीवी बनो, मेरे भाई की बीवी भी बनो और मेरे बाप की भी बनो। और इस तरह ज़बरदस्ती उसे एक औरत को चार मर्दों की बीवी बनाया जाता है। इसी तरह एक जहेज़ की रिपोर्ट थी, एक नाम लिखा हुआ है रिमकी और अनिल, ये दो कपल था एक, इनकी शादी हुई। शादी के बाद उसने अपनी बीवी को शादी के बाद उसने अपनी बीवी से इस बात पे झगड़ा किया कि तुम्हारे माँ बाप ने ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों दिया है कलर्ड की बजाय, और मोटरसाइकिल नहीं लाया, लिहाजा उस लड़की को जला के ख़त्म कर दिया गया। आज आपको पता है कि जितने भी जलने के केसेस मोस्टली आते हैं पेसिमिस्ट इलाकों में, तो मोस्टली उसके अंदर जहेज ना लाने की वजह से ये मामला होता है। और आज भी आप देखिए कि इंडियन वुमेन जो है वो इस चीज़ के ऊपर एहतजाज करती हुई दिखती हैं कि हमें अब इस चीज़ से जान छुड़ाई जाए। बेटी और जहेज ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी जगहों पर बेटी को जो बुरा समझा जाता है या बेटी की ज़िबा की जो सूरतें उसकी वजह क्या है कि इसको जहेज देना पड़ेगा, और हम में से वो लोग जो जहेज दे सकते हैं वो बड़ी खुशी से देते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास तो अल्लाह ने दिया है। तो याद रखिए कि ये कैसी खराब चीज़ है कि जब तक वो लोग इससे नहीं बचेंगे जो दे सकते हैं, तब तक ये रस्म जो है ये ख़त्म नहीं होगी। आज हमारे यहाँ ये कितना मारूफ है कि फलां को ज़कात का माल दे दो क्योंकि उसने बच्ची की शादी करनी है। फलां बाज़ लोग बहुत ज़्यादा, यानी जब सोशल वर्क करने वाले होते हैं तो वो अपने माल से बच्चियों की शादी करवाते हैं। इस्लाम का ये ट्रेंड नहीं, क्या वो रिवाज नहीं आ सकता कि किस इस तरह से लोगों की हेल्प की जाए, गरीब लोगों की, कि जिसके अंदर उनको लड़कों को कर्ज दिया जाए या लड़कों की मदद की जाए क्योंकि इन्होंने हक महर देना है। इस्लाम ने शादी का पूरा खर्च मर्द के ज़िम्मे रखा। ये एक मर्द के लिए कितनी गैरत की बात है कि बूढ़े सुसर की हड्डियों की कमाई के सोफे के ऊपर वो बैठे इंतज़ार करे कि जब तक बेगम जहेज़ के अंदर कोई डबल बेड नहीं लाती मैं उस पर सोऊंगा नहीं। ये तो एक मर्द की मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी। इसी तरह एक रिपोर्ट थी, एशियन कोई शख्स था, उसने अपना किडनी 2,500 में बेचा अमेरिका की किसी सिटी में। तो लोगों ने उसको पूछा कि तुमने अपना ये ऑर्गन क्यों बेचा, कहने लगा कि मेरी जवान बहन है, मुझे उसकी शादी करनी थी। यानी भाई ने अपना गुर्दा बेच के बहन के जहेज़ को जमा किया। तो बात यह है कि जब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, और इसके लिए बाज़ लोग कहते हैं कि लड़के वाले ना मांगे तभी ये रस्म छूटेगी, हालांकि बात यह है कि जब लड़की वाले नहीं देंगे तब छूटेगी। लड़के वाला ये सोच ले कि मुझे नहीं मांगना और लड़की वाली सोच ले कि मुझे नहीं देना, यकीन करें कि बच्चियों की इज्जत माल से नहीं होती। आप भीख से कभी भी रिस्क इज्जत नहीं ले सकते। जिन्होंने नहीं मानना वो सब कुछ ले भी कहेंगे कि ये क्यों नहीं आया और वो क्यों नहीं आया। जब इस तरह की लंबी लंबी फहरिस्तें ससुराल से आने लगें तो आप बताइए कि आपकी बच्ची की वो कदर क्या करेंगे, फिर तो वो आपकी चीज़ों की कदर करेंगे। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि लोग इस तरह भी होते हैं कि सारा कुछ जहेज़ भी रख लेते हैं और कुछ दिन के बाद उस बच्ची को फ़ारग कर देते हैं, उसके मैके से आई हुई जो चीज़ें हैं उसको भी अपने पास ले लिया जाता है। तो बात की ज़रूरत की बात यही है कि जब तक हम लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं स्टैंड लेंगे, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, जिनके इस वक्त दिया है, उस वक्त तक फिर ये बात नहीं होगी। इसी तरह बेटियां जलती रहेंगी, इसी तरह लोग बेटियों की पैदाइश पे मार देते हैं। किसी ने कहा आज ही मार दो तो बेहतर है वरना 5-6 लाख, उस बहुत पुरानी बात है जो मैंने किसी के मुंह से सुनी और बड़ी जहालत की बात है कि बच्ची पैदा तो अभी मार दो ताकि 5 लाख बच जाए। ये उस दौर की बात है जब 5 लाख में शादी हो जाती थी। मेरा तो ख्याल है आजकल 5 लाख में सिर्फ फर्नीचर भी नहीं आता होगा। तो बात यह है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, आज इस्लाम कहाँ है, इस्लाम ने इंसान को क्या बताया कि बच्चियों की अच्छी तरबियत करो। बाज़ लोग आज भी बच्चियों की अच्छी तालीम नहीं करवाते क्योंकि उनके जहेज़ के लिए पैसे जमा करने हैं। बाज़ लोग बच्चियों को जॉब करवाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके जहेज़ की लिस्टें तैयार करनी है, और जहाँ जब तक एक लिस्ट तैयार हो चुकी होती है बच्ची के बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं। नतीजा क्या निकलता है, वो कहते हैं जी अब इसकी वैल्यू डाउन हो गई। फिर कभी बाज़ दफ़ा चीज़ें और महंगी हो चुकी होती हैं। यानी कसम पुरसी के आलम में जो मामलात हो रहे हैं उसको देखिए कि जिसने बच्ची की पैदाइश को खुशी की बजाय गम बना दिया, तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम जब अपने आप को इस तरह की रस्म और रिवाज से नहीं निकालेंगे और जब तक लोगों का डर हमारे दिल से नहीं जाएगा, लोग कहते हैं सास ताना देगी, तो देने दें, आपकी बला से खुद ही खामोश हो जाएंगी। आप अपनी बच्ची को ऐसा अदब सिखाइए, ऐसा अखलाक सिखाइए। एक दफ़ा अगर इस चीज़ की नीयत कर ली जाए ना कि मैंने अपनी बच्ची को नहीं देना, और इसके ऊपर बच्चियाँ भी हेल्प कर सकती हैं, यंगस्टर बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको समझ आ चुकी है, अगर वो इस चीज़ पर रहे ना कि हमने जहेज़ नहीं लेना, तो आप देखिए कि फिर वही आएगा जो उनका तलबगार होगा। आज जितने धोखे होते हैं रिश्तों में, उसकी वजह क्या है? माँ बाप क्यों पीछे डाल देते हैं अच्छी खासी बच्चियों को, बेकार लोगों के हाथ में डाल देते हैं? या बाज़ लोग शुरू में बहुत ज़्यादा मीठे बन के आते हैं, बाद में पता चलता है उनकी नज़र तो बच्ची के जहेज पे थी। ऐसी सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी। आपको मिलेंगी कदरदान, आपको इज्जत वाले मिलेंगे, जो आपके दीन के लिए आएंगे, जो आपकी आपके अखलाक के लिए आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ऐसे दौर में जब मेरी सुन्नतों पे अमल करना छूट चुका होगा, एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो उसको शहीदों का सवाब मिलेगा। इस वक्त ये सारी सुन्नतें मतरूक हो चुकी हैं। इस वक्त शादी ब्याह की रस्में और बारात और जहेज, इन सब चीज़ों को हम सब अपने अमल से दूर कर सकते हैं। वरना याद रखिए कि ये बात तो अल्लाह ने कितने साल पहले कह दी कि दल्ला वजहू मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, खून के घूंट पड़ने लगता है। एक सहाबी थे, तो जब इस्लाम कबूल किया तो कभी कभी बैठे बैठे रोने लग जाते थे। कहा, आपको क्या है, आप क्यों रोते हैं? और अगर मैं भूल नहीं रही तो ये दाहिया कल्बी थे, कहने लगे कि मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है। क्योंकि अरबों में दो तीन डिफरेंट तरीके थे, बाज़ लोग पैदा जब औरत डिलीवरी की पोजीशन में होती थी तो उस वक्त साथ ही घड़े खोद के रखते थे, जब बेटी होती तो फौरन उसको उस घड़े से निकाल के दूसरे घड़े में डाल देते। कुछ जो होते थे वो 3-4 साल का बच्ची के होने का इंतज़ार करते थे। ये कहते, मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची थी, और जब मैंने अपने वक्त के मुकर्रर पर इसको मारने का इरादा किया, 3-4 साल की वो हुई, तो मैं उसको लेकर जंगल की तरफ चला। वो बच्ची अपनी तोतली आवाज़ में मुझे पूछ रही है, अब्बा कहाँ जा रहे हैं, अब्बा कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा, हम जा रहे हैं सैर करने, मेरे साथ गई। फिर कहते कि मैंने वहां जाके जमीन खोदनी शुरू की, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से जमीन को खोदती जा रही थी। मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा। फिर मैंने जब घड़ा खोदा तो मैंने उस बच्ची को उसके अंदर धक्का दिया, और वो बात बच्ची चीख रही थी, अब्बा क्या कर रहे हो, अब्बा क्या कर रहे हो? लेकिन आपको पता है, हदीस में भी आता है कि कुफर जो होता है ना, इंसान का दिल सख्त कर देता है। कहते, मेरे दिल में उसकी कोई बात नहीं आई और मैंने उसको मिट्टी में दबा दिया। अब मेरा दिल पसीजता है कि मैंने उस बच्ची को, मुझे उसकी आवाज़ें कानों में आती हैं। एक सहाबी थे, वो कहते हैं, गालिबा मैंने 60-70 बच्चियों को अपने हाथों से दफन किया। इस्लाम ने तो औरत को जीने का हक दिया। आज जिस इस्लाम को हम इतना बोझ समझते हैं, जिसका नाम लेके हम अपने नाक भूं चढ़ाते हैं, उस इस्लाम ने तो आज की औरत को जीने का हक दिया। आज अगर हम मौजूद हैं तो क्यों मौजूद हैं कि हमें पैदा होते हमारे माँ बाप ने नहीं मार दिया? हम अपने आप ही सोचें, अगर हमारे माँ बाप पैदा होते हमें ट्रैश कैन में डाल देते, आज हम कहाँ होते? तो उस ज़ात का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है जिसने इतने प्यारे कवानीन दिए और इतना प्यारा दीन हमें अदा किया। वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिम्मा तरक अलैहा मिन दाबतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम, अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह इनकी गिरफ्त करता तो रुए ज़मीन पर एक भी जानदार बाकी न रहता, लेकिन वो तो इन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब इनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं, और वो अपने लिए जो नापसंद रखते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं, और इनकी ज़बानें झूठी बातें बयान करती हैं कि इनके लिए खूबी है। नहीं नहीं, दरअसल इनके लिए आँख है, और ये दोज़खियों के रूबरू पेश किए जाएंगे। तल्ला لقد ارسلنا الى امم من قبلك والله, हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने इनके आमाले बद इनकी निगाहों में आरास्ता कर दिए। वो शैतान आज भी रफीक बना हुआ है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। फ़मा अंज़लना अलैकल किताब, इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप इनके लिए हर चीज़ को वाज़े कर दें जिसमें वो इख्तलाफ़ कर रहे हैं, और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और हिदायत है। ये थी आयत नंबर 61 से 64, 61 से 64। इसका उन्वान है किताब जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए आई। अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत दीन दिया, वो लोग जो शिर्क के घड़ों में थे और वो लोग जो थे वो इस तरह के काम करने वाले थे कि जिनको अपना भी भला और बुरा नहीं दिखता था, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के पास एक ऐसा नबी भेजा कि जिसने लोगों को जुल्म से रोका, और अगर लोग उसके बावजूद जुल्म से ना रुकें तो फिर ये वो अल्लाह को इस बात की हुज्जत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी लम्हे उनको पकड़ ले। यहाँ जो आयत 61 में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके हर जुल्म पे पकड़ ले तो दुनिया में कोई भी चलता हुआ ना फिर, करे। और ये बहुत बड़ी हकीकत है। आज गुनाहों के बावजूद अगर हमें इस दुनिया में रहने की जो मोहलत अल्लाह ताला ने दी है तो ये उसका हिल्म है और ये हिकमत है। इसके पीछे एक ख़ास सोच है कि देखता हूँ तुम करते क्या हो, और जब अल्लाह ताला इंसान को मोहलत दे और इंसान उस मोहलत से फ़ायदा ना उठाए तो गोया कि फिर अल्लाह ताला उसको ऐसी पकड़ में ले ले कि जिसके ऊपर फिर वो अपने आप को रोक भी ना सके। फिर दूसरी चीज़ जहाँ हमने देखी कि बेटियों की पैदाइश के नाते से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इतने गुमराह हो चुके हो, इतनी गलत किस्म की चीज़ों को तुमने अपने लिए दीन बना लिया है, तुम अल्लाह के साथ ऐसे अकीदे रखते हुए खौफ नहीं करते, तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो तुम्हारे हक का नहीं है बल्कि तुम्हें अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के लिए दिया है। लेकिन ऐसे लोग जब अल्लाह की इस दी हुई नेमत को कबूल ना करें और अल्लाह के रसूल की जब सच्ची दावत ऐसे लोगों के बीच में आए और वो दावत जो इनके रस्म और रिवाज के साथ टकराती हो तो ऐसे वक्त में वो इस दावत के दुश्मन बन जाते हैं। फिर ऐसे वक्त में शैतान इनको खूबसूरत तरीके सिखाता है, वो खूबसूरत लफ्ज़ बोल बोल के पैगम्बर के दीन को छोड़ने के लिए और अपने रस्म और रिवाज को कायम रखने के लिए खूबसूरत दलीलें पेश करने लगते हैं। आज अगर हम भी देखें तो हमारा क्या हाल है कि आज हम शादियों और रस्म और रिवाज के एक बोझ के अंदर नहीं दबे हुए? क्या आज ये चीज़ें हमारे लिए मुसीबत नहीं बन चुकी? क्या आज हमने अपनी शादी को इतना खौफनाक नहीं कर लिया कि चंद दिन के एंजॉयमेंट के लिए हम कितने महीनों उसके लिए तैयार रहते हैं और नतीजा क्या होता है कि बाद में फिर बातें ही बातें। हर वक्त अगर देखिए हम सब कुरान पाक पढ़ने वाले इधर या हम बैठे में इस चीज़ को सुन रहे हैं, अगर हम सब ने अपनी ज़िंदगी के नक्शों को बदलने की नीयत ना की तो याद रखिए कि ये पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। एक पुरसकून किस्म के क्लासरूम में बैठ के अल्लाह का कलाम पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जब इस कुरान को हिदायत और रहमत बना के अपनी इंसानियत की तरफ लेके जाते हैं तो देखिए फिर लोग आपके दुश्मन बनते हैं। वो कहते हैं हरज क्या है, ये हमारे शौक हैं, ये हमारी ख्वाहिशात हैं, ये हमारी तमन्नाएं हैं, हम दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। और आज देखिए कि शादी गले की फांस बन चुकी है। ऐसा वक्त आता है कि वो नेमतें जो एक सादी से तरीके से हो सकते थे, वो घर जो पुरसकून, उनको आज हमने रस्म और रिवाज के एक ऐसे समझ लें कि तौक में बदल दिया है कि हमारी वो शादी की इन्वायरमेंट भी नहीं रहती। आप देख लीजिए कि शादी होने की वजह शादी सेलिब्रेट होती है। पहले शादी यानी आप समझ लें कि पिक्चराइज होती है। पहले हम इंडियन मूवीज़ को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक गाने चूज़ करते हैं, फिर वैसे हालात हम बनाते हैं। मैं ऐसे कई मौके यानी पीछे भी मेंशन कर चुकी हूँ कुछ मौके पे कि सिर्फ इसलिए लोगों को बिठाया हुआ है कि अभी फूल नहीं आए, और फूल क्यों नहीं आए, इसलिए कि सारे शहर से ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? इसलिए कि दुल्हन के ऊपर फूल फेंकने हैं। इतनी क्या मुसीबत है अभी दुल्हन के ऊपर फूल फेंकने की? नहीं, मजबूरी ये है कि जो गाना हमने इधर मूवी में डालना है वो ओरिजिनली वहाँ फिल्म में के ऊपर सारे घर से फूल फिक रहे हैं। यानी आप देखिए कि जब हम इस किस्म के हों, अपनी एक एक ख्वाहिश के ऊपर हम हजारों फूल कुर्बान कर दें, तो आप बताइए खुशी कहाँ से आएगी? अल्लाह ने इस किताब को हुदा व रहमा कहा। आप ये आयत 64 के अंदर आखिरी लफ्ज़ों को हाईलाइट कीजिए और अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, क्या ये किताब मुझे भी रास्ता दिखाती है? किताब खुदन कब बनती है? जब इसको गाइडलाइन बनाते हैं, जब ये आपकी हैंडबुक बनती है, जब इसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी होती है तो ये आपके लिए रहमत बन जाती है। और ये रहमत बनी थी कल भी, ये आज भी बन सकती है। सिर्फ लोगों को रियलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। आज माँ बाप को ये तो फिक्र नहीं कि जिस बच्ची को हम गैरों के घर में छोड़ने जा रहे हैं उसको अल्लाह का दीन आ भी गया कि नहीं, इस कुरान की रोशनी से उसको मानूस किया कि ना किया। हम फिक्र करते हैं कि उसका जेवर कितने का बना, उसका जोड़ा कितने का बना, उसका मेकअप कहाँ से हुआ। और इसको सिर्फ हमने खूबसूरती के नाते से नहीं, स्टेटस कॉन्शियस बना लिया। पहले ये होता था कि दुल्हन अच्छी लग रही है, आज कहते हैं मेकअप अच्छा हुआ है। पहले कहते थे हुसन आया, रूप आया, आप कहते हैं बताओ किस पार्लर से हुआ। आप देखिए कि जहाँ जहाँ जज्बात इतने महंगे हो जाएं कि आप सिर्फ एक एक जज्बे की खातिर 30-40 हज़ार रुपये लगा दें, और वो 30-40 हज़ार जो सिर्फ चंद घंटे के बाद आपके वॉशरूम में जाएंगे, जो आपके सिंक के अंदर बह जाएंगे, क्या मुंह धुलने के बाद दूल्हा नहीं लड़की को देखेगा? उसी का सर रहना है हर वक्त, तो वो मेकअप में नहीं रहेगी। अल्लाह ने मना नहीं किया, हदों के अंदर रहते हुए औरत सज भी सकती है, सवर भी सकती है। लेकिन जब ये कहानियाँ हो, आप नहीं जानते कि कितनी माएँ हौके भर के शादी हालों से उठ के आती हैं, कितनी लड़के वाली माएँ जिनकी जिनका मिजाज और बिगड़ जाता है कि अच्छा अब हम भी फिर किसी ऐसे ही घर की ढूंढेंगे जहाँ हमारे लिए भी हो। हर नई शादी पिछली शादी को लट डाउन करके एक अगला ट्रेंड देने वाली नहीं बन गई। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं कि मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त लगता है हमारी 80% कम्युनिटी की ज़िंदगी का मकसद क्या है माँ बाप का, कि पहले बच्चों को पालना, फिर उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना और फिर शादी करना। बाज़ वह हज तक नहीं किया होता, ना खुद करते हैं ना बच्चियों को कराते हैं क्या कि अभी इनकी शादियाँ करनी है। और हैरत मुझे उस वक्त होती है जब लोग ये कहते हैं कि हमारी जवान बच्ची है तो क्या हम पे हज फ़र्ज़ है, हम पहले हज कर लें कि शादी कर लें, हमें तो पहले शादी करने दें फिर हज करेंगे। इस्लाम में कहीं हज की रुकावटों में ये नहीं कि तुम्हारे घर में जवान बच्ची हैं। फिर एक और सोच रख लेते हैं कि अच्छा शादी करवाना, हज शादी करवाना हमारा फ़र्ज़ है और इस बच्ची को हज करवाना ये इसके शौहर का फ़र्ज़ है, ना शौहर कभी करेंगे ना कराएंगे, इल्ला माशाल्लाह जैसे लोगों से वास्ता पड़ेगा वैसे होंगे। याद रखिए बच्ची की शादी अगर माँ बाप पे ज़िम्मे है और अगर आप फ़र्ज़ हैं आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, तो उन बच्चियों और बच्चों को हज भी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। जब एक इंसान बालिग हो जाता है, वो खुद कमाता है, सबसे पहले उसकी फिक्र ही होनी चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ को पूरा करे। तो लिहाजा इस आयत पे जितना भी दिल में दर्द रख के हम बात कर सकें कम होगा, लेकिन सिर्फ सोच देना मकसूद थी कि क्या हमने इस किताब को एक रहमत वाली किताब बनाया, और अगर अभी तक नहीं बनाया तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अनज़ला मिनस्समा इमा, और अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसा कर इससे ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है, यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। तुम्हारे लिए तो छुपाइयों में भी बड़ी इबरत है कि तुम्हें इसके पेट में जो कुछ है इसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है। वमिन समरातिन नखील, और खजूर और अंगूर के दरख्त और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रोज़ी भी। जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है। वउहा रब्बुका इलन नख्ल, आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की लगाई हुई ऊंची ऊंची छतों में अपने घर बनाओ और हर तरह के मेवे खाकर और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रहे। इनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। ये थी आयत नंबर 65 से 69। इनका उन्वान है शहद की मक्खी, कुदरत का शाहकार। यहाँ जानवरों की भी बात हुई लेकिन उस पर बात हम सूरत मोमिनून में करेंगे। थोड़ी सी बात करूँगी शहद की मक्खी के बारे में, क्योंकि इस सूरत का नाम सूरत नहल है और नहल शहद की मक्खी को कहते हैं। ये वो चीज़ है कि जिसको शायद हमने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने ख़जानों में एक ऐसी चीज़ शामिल की हुई है जो इंसानों की खिदमत के लिए दिन रात रहती है। यहाँ काबिले तवज्जो चीज़ यह है कि अल्लाह ताला ने सारे मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल किए हैं। औहा रब्बुका इलन नखली अनितखिज़ी, ज़ी के अंदर या है, फिर आगे भी कुली फसलुकी, ये क्या है शहद। थोड़ी सी बातें आपको कुछ बताना चाहूँगी कि शहद की मक्खी हमारे लिए शहद कैसे बनाती है। पहली बात यह कि इन मक्खियों की तीन किस्में होती हैं, एक मेल, एक क्वीन और एक वर्कर। मेल जो इनकी मक्खी होती है उसका सिर्फ काम फर्टिलाइजेशन होता है, ये सिर्फ फर्टिलाइज करके पीछे हट जाती है। दूसरी इनके अंदर क्वीन होती है जो इनकी लीडर होती है, इमाम। इनके अंदर भी इमामत और मामूरियत का सबक मौजूद है, ये काम करवाती है, ये किस्म की मैनेजर मक्खी होती है। इसके अलावा जितनी बाकी मक्खियाँ हैं वो सब वर्कर फ्लाइज होती हैं, पूरा काम करती हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसा निज़ाम रखा है, मेरे पास मौजूद है इस वक्त भी वीडियो, अगर ये होता तो मैंने सोचा था कि आज हम यहाँ देखेंगे, लेकिन जब भी ये अगर हो सका तो आपको दिखाएंगे, फिर साथ ही ऑनलाइन को भी दिखा देंगे अगर एंड पे हुआ। आप देखिए कि इतनी अकल दंग रहने वाली बात है, यानी इंसान की हैरत गुम हो जाती है। सिर्फ सुई की नोक के बराबर इस मक्खी का सर होता है, एक सुई की जो नोक है ना इतना सारा है, लेकिन ये बनाने जो छत्ता बनाती है वो कैसे 6 कोनों वाला होता है, हेक्सागोनल बोलते हैं उसको। और आज जो लोग ज्योमेट्री को जानते हैं वो जानते हैं कि हेक्सागोनल वो शेप है कि जो कम से कम जगह पे भी चीज़ों को एडजस्ट करती है, यानी ये 4 कोनों वाला नहीं बनाती, 3 कोनों वाला नहीं बनाती, बल्कि 6 कोनों वाले छोटे छोटे खाने बनाती है। और इसका शहद का छज्जा बनाने का अमल आप देखेंगे खुद तो हैरान रह जाएंगे कि आप कोई घर बनाते होंगे। इस तरीके से ये काम करती हैं, किनारों से शुरू करती हैं और बीच में आके पूरा करती हैं। कभी आपने कुरेशिया बनाया होगा तो उस तसव्वुर को लाए, हम बीच से बना के फैलाते हैं, ये किनारों से बना बना के बीच तक आती है। फिर वो खाने बिल्कुल एक साइज के होते हैं, एक वजन के होते हैं। फिर ये शहद की मक्खी जो है ये फूलों की तरफ जाती है, और अल्लाह ने यहाँ क्या कहा, कुली वश्र भी नहीं कहा। अगर आप आयत को देख रहे, ये खुद शहद नहीं पीती, ये हमारे लिए बनाती, एक कतरा खुद नहीं पीती क्योंकि हिफाजत करती है। अल्लाह ने इसे हमें अमानत की हिफाजत सिखाई है। ये फलों के पोलन्स जो है ना, फूलों फूलों के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं तो उसको खाती है, और उस पोलन ग्रेन को खा के फिर अपने जिस्म के अंदर से कुछ और केमिकल चेंजेस के बाद इसके जिस्म से एक लिक्विड निकलता है जो फिर ये छज्जों के अंदर डालती है। कहते हैं कि इसको 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 50,000 माइल चलना पड़ता है। फसलुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला। अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं तो सिर्फ शहद की मक्खी को सोच रही थी, मैंने कहा कि जी 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 50,000 माइल चलती है, जिसमें 30 लाख उड़ानें होती हैं इसकी, 20 लाख फूलों का रस चूसती है, और एक मक्खी सारी ज़िंदगी में सिर्फ चंद कतरे शहद के प्रोड्यूस करती है। अल्लाह ने इसको हमारी खिदमत के लिए रखा, और ये शहद जो बना के लाती है और उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि जब ये इसके जिस्म से निकलता है, एक मक्खी जो होती है वो जिस्म के जो उसके अंदर से लार्वा निकलता है वो जो हेक्सागोनल छोटे छोटे छोटे थाउजेंड्स किस्म के क्यूब्स होते हैं जिसके अंदर ये डालती है, दूसरी मक्खी फ़ौरन उसके ऊपर मोम लगाती जाती है, वैक्सिंग करती है, स्टेट्रा पैक। फिर एक मक्खी जो होती है दरबान होती है, यानी जैसे सिक्योरिटी पे खड़ी है, अगर कोई ऐसी मक्खी अगर आने लगे छत्ते के पास कि जो ऐसे फूलों के ऊपर से आए जिसके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड किस्म का स्प्रे हुआ हो, तो उस मक्खी को ये वहीं बाहर मार देती है। यानी हमारी क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो मक्खी को अंदर आने ही नहीं देती, और उसके बाद फिर वो वहीं मर जाती, उसको अंदर आने नहीं देती। फिर इसका जो स्केल्टन होता है ना, जो शहद की मक्खी का जो छज्जा होता है, उसका एक ख़ास टेम्परेचर रखना होता है। अगर आप लोगों ने कभी प्योर हनी देखा और उसके अंदर जो कभी उसकी वो मोम होती है वो देखें कि वो इतना रखी होता है, ज़रा सा टेम्परेचर ज़्यादा करें तो वो मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा उसको सख्त कर दें तो वो क्रैक होने लगेगा। और इसके टेम्परेचर को सेट करने के लिए कुछ मक्खियाँ सिर्फ ये काम करती हैं कि पंखे चलती रहती हैं, ये पंखे झलती हैं जिसकी वजह से वो उसका टेम्परेचर बिल्कुल एक जगह पे रहने लगता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब ये सब काम करती हैं, कोई मक्खी अपनी मर्जी से काम नहीं करती, जो क्वीन फिश क्वीन जो फ्लाई है वो जो इनको ऑर्डर देती है ये वो करती हैं। फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो फूलों से रस चूस चुकी होती हैं, अब दूसरी मक्खी उधर जाएगी टाइम वेस्ट होगा ना, तो वो जब किसी फूल से एक मक्खी वो उसका जो पोलन्स चूस चुकी होती है तो वहाँ जाने से पहले एक परफ्यूम नुमा एक जिस्म से चीज़ निकलती है वो छिड़क जाती है कि दूसरी मक्खी करीब आती है उसको पता चल जाता है कि इसमें खुशबू, इसके अंदर इसका रस चूसा हुआ है, और वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करती। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब ये फूल चूस कर फूलों को चूसने जाती है ना, तो एकदम जब इसको दिखता है ना कि यहाँ रस है तो खुद नहीं चूसती, फ़ौरन वापस जाती है। अल्लाह अकबर, आपको जब देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि बाकी मक्खियों को ये कैसे बताती है कि फलां जगह के फूलों के अंदर रस है। अकेली नहीं खाती कि पहले मेरा पेट भर जाए। इस पे एक पूरा आर्टिकल है, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी आपको, और कभी हम इस पे तफसील पे पढ़ेंगे, आपको एक पूरा हैंडआउट दूंगी कि जिसमें सिर्फ एक शहद की मक्खी से पूरी टीम ऑर्गेनाइज की जा सकती है। आप किसी मैनेजमेंट ग्रुप से काम करते हैं, आप किसी जगह किसी कोर्स की मैनेजमेंट में, आप सिर्फ शहद की मक्खी से पूरी मैनेजमेंट सीख सकते हैं। यानी कि जिसका जिधर सर उठाए वो मुंह उठा के चल पड़े, यानी इस तरह से ये खुद देखती है कि यहाँ असत है, वापस जाती है, फिर वहाँ जाके ये एक रक्स करती है, उस अपनी पोजीशन के अंदर बताती है कि ईस्ट की तरफ फूल है या वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है, फिर उस फूलों के अंदर किस रंग की है वो पूरा इस तरह घूमती है स्पिरिट, यानी जिस तरह कहते हैं ना जैसे घूमने वाली एक कैफियत होती है, और उसके एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसका मतलब होता है कि वेस्ट में है फूल, अगर वो 45 का बनाए तो पता चलता है कि वो नॉर्थ में, और किस तरह, और इस तरह जब वो होते फिर वो सब जाती हैं और मिल के आपस में, यानी ये एक छज्जे में आती हैं, और कोई कीड़ा कोई मकोड़ा अगर उनके पास आने लगे तो बाहर ही उसको डंक मार के उसको उसके अंदर आने ही नहीं देती। यानी आप पढ़ के देखें कि हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे इनको हमारे लिए मुसख्खर किया है। इतना छोटा सा अपने रब की बातें सुन रहा है। इस पूरी आयत को आप हाईलाइट कर ले और इसका तर्जमा आप कम से कम 3 दफ़ा बाद में पढ़िएगा कि अल्लाह ने इसको वही की, हमें भी वही की हुई है उसी रब ने। ہم بھی اسی ذات کے پیدا کردہ ہے جس کو اس نے پیدا کیا. اللہ میں دوبارہ پڑھوں گی نایتوں کا ترجمہ, اب آپ شعور سے سنیں گے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ, اور وہی کی آپ کے رب نے نخل کی طرف, یعنی شہد کی مکھی, کیا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ تم بناؤ اپنے گھر پتھر پہاڑوں پہ, اور کہاں وَمِنَ الشَّجَرِ, درختوں پہ. یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اس کے گھر بلند پہاڑوں پہ اور ادھر ہیں درختوں پہ. کیوں؟ کہ اگر عام پبلک آبادیوں کے اندر اس کے گھر ہوں تو انسانوں کو یہ بالکل ڈنگ مار مار کے ختم کر دے. اتنی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے اپنے کام میں کہ بالکل کسی کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنے دیتی. ان میں سے کوئی مکھی فارغ نہیں بیٹھتی, اور ان میں سے کوئی مکھی جو ہے وہ کبھی کسی دوسری مکھی کو اوور کم نہیں کرنے کی کوشش کرتی کہ میں اس کو چھوڑ کے تو میں آگے چلی جاؤں. اور اس طرح سے پھر جب یہ سارے کام کر کرا کے شہد بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا مجال ہے کہ کوئی شہد کے اندر سے کسی کو لے. آپ نے اگر کسی شہد توڑنے والے کو یا بیچنے والے کو دیکھا ہو تو وہ جب چھجا لاتے ہیں تو بالکل سیلڈ ہوتا ہے. پھر وہ اس کو اوپر سے سوراخ کر کے اس کے نیکٹر توڑ کے اس میں سے شہد نکالتے ہیں. اسی لیے جو پیور ہنی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. پھر یہ آج کل جو ہمارے پاس ساری چیزیں آتی ہیں وہ تو مطلب مختلف طرح سے آتی ہیں نا, ڈسٹل ہو کے اور اس کو مطلب فلٹریشن کرتے ہیں اور کچھ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور جو شہد بنتا ہے سبحان اللہ, اس کے اوپر پوری ایک آپ کو نشست چاہیے کہ شہد کی خوبیاں, کہ اس کو جسم کے اندر ہضم کرنا کتنا آسان ہے. پھر شہد جو ہے وہ ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے, جلے ہوئے کے اوپر اس کی شفا ہے. اس پہ بھی ایک پریزنٹیشن ہے, اگر ممکن ہوا کبھی تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح. پھر شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کا جو اس کے اندر جو چینی ہوتی ہے وہ نہیں ہے جو عام شوگر سے ملتی ہے, یعنی یہ موٹا نہیں کرتی. اور اس کی کیلوریز جو ہوتی ہیں یہ 40% کم کیلوریز ہوتی ہیں ریگولر شوگر سے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ شفا ہے, جس طرح قرآن ہماری روح کی شفا ہے نا, روح کے لیے ایک شفا ہے, اسی طرح شہد کے اندر جسم کے اندر شفا ہے. پھر شہد کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ یہ باڈی کے اندر بلڈ کے اندر فوراً مل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی کے اندر شہد کو ملا کے پئیں تو صرف 7 منٹ کے اندر وہ آپ کے بلڈ کے اندر شامل ہو کے کام کرنا شروع کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے. کبھی ایک دم اگر آپ کو اپنا بلڈ پریشر لو ہوتا فیل ہو یا شوگر لو ہوتی فیل ہو, آپ فوراً اس کو کھول کے پانی میں پئیں. کیونکہ باقی جب شوگر کھاتے ہیں نا وہ پہلے باڈی میں جا کے ٹوٹتی ہے پھوٹتی ہے, اس کا بہت کچھ ہوتا ہے, بلکہ اس میں مطلب کاربوہائیڈریٹس الگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے یہ ایسی چیز نہیں. پھر شہد کی ایک خوبی کیا ہوتی ہے کہ یہ بیکٹیریا کو ہمارے جسم میں آنے نہیں دیتا, اس کی وجہ سے ہم جرم سے بھی پاک رہتے ہیں. جیسے بعض دفعہ آپ سوچتے ہیں وائرس پھیلا ہوا ہے, بیکٹیریا پانی میں آ گئے, تو جو لوگ کثرت سے شہد کو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے. اور وہ جو اوپر جیل لگاتی ہے اس کو رائل جیل کہتے ہیں, اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اتنی یعنی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پروٹین بھی ہوتی ہے, فیٹ بھی ہوتی ہے, اور شوگر بھی, اور وائٹامنس بھی ہوتے ہیں. اور شہد کے اندر اگر آپ کچھ نہ ڈالیں کچھ نہ نکالیں تو اپنی جگہ پہ ایک مکمل غذا ہوتی ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے تو کہ بھائی کے ایک کا پیٹ خراب ہوا, آپ نے کہا اس کو شہد دو, شہد دیا, واپس آ گئے, کہا اللہ کے نبی اب تو اور لوز موشن ہو گئے, کہا اور دو, پھر گئے, پھر آئے, تیسری دفعہ آئے, آپ نے کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, رب کی بات سچی ہے, اس کو اور شہد دو. جب تیسرے دن دیا تو بالکل ٹھیک ہو گئے. وہ اصل میں جسم سے گندے اور فاسد من جو تھے چیزیں نکلنی تھیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ نے جو چھوٹی سی مخلوق بنائی اس نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا. ہمارا سر کتنا بڑا ہے, پوری ہمارے سر کے برابر جگہ پہ تھاؤزنڈس مکھیاں جمع ہو سکتی ہیں. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی مکھی جو ہے وہ اللہ کی بات مانے اور انسانیت کے لیے شفا والی چیز پیدا کرے, تو ہم ان اپنے بڑے بڑے دماغوں کے اندر انسانیت کے لیے وہ چیز کیوں پیش نہیں کرتے کہ جو لوگوں کی روح کی غذا ہے. اس آیت کا اور اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہدم و رحمہ, ساتھ ہی شہد کی بات آ گئی, ساتھ ہی شہد کی مکھی کی بات آ گئی. اور کس نے سکھایا اس کو آپ بتائیے. اور جب یہ اڑتی ہے نا تو 8 کا عدد بناتی ہے, یعنی 8 ہم لکھتے ہیں نا انگلش میں, تو جس طرح جب اس نے اپنی دوسری مکھیوں کو بتانا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روٹین بالکل اسی کیفیت کی ہوتی ہے. اور اس کا ایک خاص ایکشن ہے, انشاءاللہ اگر آپ کو وہ مووی دکھ سکے گی تو اس میں آپ کو اس پہ مزید بھی وضاحت ملے گی. ایک دفعہ اس مکھی کا تصور کر کے سبحان اللہ کے, اور اپنے اوپر غور بھی کرے. میں آپ کو 5 سیکنڈ دیتی ہوں انشاءاللہ. مکھی نے تو انسانیت کو شہد دیا, ہم نے کیا دیا؟ مکھی مرنے سے پہلے اپنا کام کر کے جاتی ہے, एक कतरा नहीं खाती पीती उस शहद में से, अमानत कितनी पक्की है। हम तो कहते चखने में ख़त्म कर दे, फिर आप देखिए कि वो खाती है पीती नहीं है। अल्लाह ने उसको कहा खाओ तो वो खा रही है, पियो तो पी रही है। हम क्यों अल्लाह के हुक्म तोड़ना चाहते हैं? हम सिर्फ एक मक्खी को अगर अल्लाह की कुदरत की निशानी समझ लें तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत सारी रहनुमाई की बातें हैं। और हमारे यहाँ अमूमन शायद की मक्खी को क्या समझते हैं, दुश्मन। काट जाती है, भेड़ बन जाता है, इतना जिस्म फूल जाता है, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस एक मखलूक के साथ क्या क्या चीज़ें जोड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला हमें उसकी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु खलकुकुम सुम्मा यतवफ्फाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर। अल्लाह ताला ही ने तुम सबको पैदा किया, वही फिर तुम्हें फौत करेगा। तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद भी ना जाने। बेशक अल्लाह ताला दाना और तवाना है। अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रिस्क के मामले में ज्यादती दे रखी है, बस जिन्हें ज्यादती दी गई है वो अपनी रोज़ी अपने मातहत ग़ुलामों को नहीं देते कि वो इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकर हो रहे हैं? ये थी आयत नंबर 70 और 71। इसके दो टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है इसका, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने एक हकीकत खोल दी जो हम हर दिन अपने सामने देख रहे हैं कि अमूमन तो लोग उम्र का कोई तकाजा, यानी मौत के लिए वक्त का कोई तकाजा नहीं, लेकिन अगर किसी को लंबी उम्र मिल भी जाती है तो बास दफ़ा वो उम्र उसकी कैसी हो जाती है कि अर्जल उम्र आने लगती है। और वो कौन सी उम्र होती है कि जब सारी याद की हुई बातें भूलने लगती हैं। एक वक्त आता है कि इंसान फिर अपने आप को बिल्कुल उन्हीं बच्चों की सफ़ में खड़ा करने के लिए तैयार हो चुका होता है। बच्चा आप देखिए कि यहाँ अर्जल उम्र की बात की और साथ ही कह दिए लिकई ला यालम बाद इल्मिन शैया। हम अगर एक हल्का से तकाबुल करके देखें कि बूढ़ों और बच्चों के बीच में क्या होता है, तकाबुल किया जा सकता है। और अर्जल उम्र तकरीबन 60-70 के बाद की उम्र होती है कि जब होश गुम होने लगता है, जब इंसान की याददाश्त चली जाती है, उसके दांत गिरने लगते हैं, बाद जब उसके बाल दोबारा काले होने लगते हैं, हाफसा कमज़ोर होता है। आप देखिए कि जिस तरह बच्चे बेसब्रे होते हैं, बाद दफ़ा इंसान बुढ़ापे में बेसब्रा होने लगता है। जिस तरह बच्चों को बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक अर्जल उम्र के शख्स को भी ज़रूरत होती है कि बार बार उसको दिया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वक्त में वो नहीं खा सकते, फिर भूल लाहक होने लगती है, बच्चों की भी आदत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बूढ़े जो होते हैं ना, वो खिलौनों से खेलने लगते हैं। आप नोट करें, जिन घरों में बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों के खिलौनों के साथ बैठे इधर देख रहे हैं। बाज़ दफ़ा वो भी टीवी पे ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं जो बच्चों की देखने वाली होती हैं। तकाबुल करते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, झुकने लगते हैं। बच्चा भी एक जब चलता है तो उस वक्त बिल्कुल खड़ा होकर नहीं चलता। इसी तरह जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी अमूमन देखिए कि उनकी कमर में झुकाव आने लगता है। लेकिन आप सिर्फ सोचने की बात है कि जो एक घर में एक बच्चे की एंटरटेनमेंट है, जो उसके लाड देखे जाते हैं, क्या किसी बुज़ुर्ग के भी वही देखे जाते हैं? बच्चे का बोलना कितना प्यारा लगे और बूढ़े बाप या दादा का बोलना कैसा लगे, फिर उस वक़्त क्या होता है। ऐसी बहुओं को भी देखा गया कि जो उनको बंद कमरों में बंद करके चली जाती हैं कि इनकी तो आदत है, इनको तो छोड़ दें। और इस तरह खाना उनके आगे डाला जाता है कि जैसे शायद किसी जानवर के आगे डाला जाए कि भूख लगेगी तो खा लेंगे। देखिए, हम में से किसी को नहीं पता कि हमने कितना जीना है। कि जब हम अपने लिए लंबी उम्र की दुआएँ मांगते हैं ना, तो उसमें हम अपने लिए असल में अर्जल उम्र की भी दुआएँ मांग रहे होते हैं। अल्लाह के नबी ने एक दुआ भी सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमर, कि मैं अर्ज़ल उमर से पनाह मांगता हूँ कि जब इंसान उस स्टेज पे चला जाए कि लोग उसके जाने की दुआएं करने लगे, आंखें लगी रहें हर वक्त, कान सुनने के लिए तैयार हो कि कब पता चलेगा कि फ़लां का बुलावा आ गया। लेकिन अगर हम में से किसी के घरों में, किसी के करीब कोई ऐसा बुज़ुर्ग रहता है, तो उसको अल्लाह का एक तोहफ़ा समझिए, एक नेमत समझिए। उसके वही लाड कीजिए जो कि आप अपने बच्चों के लाड करते हैं। पता नहीं वो कितने दिन रहेंगे, लेकिन उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे ज़यीफ़ लोगों की वजह से रिस्क दिया जाता है, कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। आज हम कहते हैं ये बूढ़े अब्बा ये अम्मा, इनकी दवाइयों पर इतना खर्च होता है। ये तो पता तब चलेगा जब ये अम्मा और अब्बा नहीं रहेंगे कि आपकी पे में एकदम कमी हो जाएगी, आपकी इर्द गिर्द चीज़ें और महंगी होने लगेंगी, इकोनॉमी डूबने लगेगी। अगर आज 1,000 उनकी दवाइयों पे लगता है, तो क्या पता कि अल्लाह उनकी वजह से आपको 2,000 की पे भी दिलवा रहा है। तो बात सिर्फ यही है कि जो नेमत बंदे के पास होती है वो उसकी कदर नहीं करता, और ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी भी है। کہ کل من علیہا فان و یبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر دوسری چیز رزق کی کمی اور بیشی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بات بتا دی کہ تمہارے پاس کچھ مال ہو اور تم نہیں چاہتے کہ آدھا مال میں اپنے ملازم کو دے دوں تاکہ اس کا بھی گھر میرے جیسا بن جائے. ہم کیوں کریں گے؟ ہم کہیں گے پھر تو یہ میری بات ہی نہیں سنیں گے, یہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے, ان کو تو ذرا کھل کے دینے لگو تو ان کے تقاضے بڑھنے لگتے ہیں. کہا اچھا جب تم یہ نہیں کرو گے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے بزرگوں کو رزق دے دیا, بزرگوں کے ہاتھ میں بچوں کے خزانے دے دیے کہ جو تم لوگوں کو دے دو؟ بات یہ ہے کہ جتنا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی اگر تم صرف اپنی طبیعت کو ہی دیکھ لو تو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی بات کو دلیل بنا کے انسان کی فطرت کو جھنجھوڑا گیا کہ تمہیں تو بیٹیاں بری لگتی ہیں اور اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اپ ٹو ڈیٹ مثال دے دی کہ جس کے ناطے سے یہ بتا دیا کہ تم اپنے مال دوسروں کو نہیں دیتے تو اللہ اپنے اختیارات دوسروں کو کیسے دے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین. اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ وہ کچھ قدرت رکھتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس سے وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی جن میں ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے, کہیں بھی اسے بھیجے وہ کچھ بھی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو مان جاؤ کہ وللہ غیب السماوات والارض, آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے, اور قیامت کا امر تو ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کا چھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تھی آیت نمبر 72 سے 77 ان آیات کا ٹاپک ہے توحید اور شرک کو سمجھنے کی مثالیں. ان آیات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مثالیں پیش کی. پہلی چیز یہاں جو ہمارے لیے عمل کی اور دیکھنے کی وہ کیا ہے, اور آپ لوگ ہائی لائٹ بھی کریں گے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. یہ ہے وہ لفظ جو ہم سب کو اپنے اختصاب پر مائل کرے گا, اور وہ کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں پیدا کیں. اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے عورت کے لیے مرد کو چوز کیا. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے, ہنسی کی بات نہیں اس لیے میں پسند نہیں کروں گی کہ آپ سن کے ہنسیں, لیکن آپ سوچئے کہ اگر ایک عورت کی شادی کسی گھوڑے سے ہو جائے, کسی گدھے سے ہونے لگے, کسی بندر سے ہونے لگے, کیسا جوڑ لگے. ہم جو ناشکری کی باتیں کریں, ہمارے لیے یہ کتنا بڑا نقطہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نے انسان سے انسان کی شادی کی, لیکن جب انسان گرنے لگتا ہے نا تو اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جانوروں سے بھی شادی کرنے لگتا ہے. ایک ای میل تھی میرے پاس, کسی نے بھیجی, پکچرز بھی تھی اور رپورٹ بھی تھی کہ ایک مرد کی ایک کتیا کے ساتھ شادی ہوتی ہوئی دکھائی گئی اور ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھے گئے, اور جب اس کے نیچے لکھی ہوئی بات تھی تو پڑھی تو اس میں پتہ چلا کہ کہنے لگا کہ میں نے پتہ نہیں کچھ سال پہلے میں نے کسی کتے کو پتھر مار دیا تھا, اس کے بعد سے میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ کتا خدا, یعنی ان کے تو ہر ایک خدا بھی ہے نا, کہ کتوں کا خدا تم سے ناراض ہو گیا. اب اس کی شرط طریقہ یہی ہے اس کو خوش کرنے کا کہ ایک کتیا سے شادی کرو. اور پوری اورنج کلر کی ساڑی پہنائی ہوئی تھی اس کو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ نے انسان کو اعلیٰ تخلیق پیدا کیا تھا، اللہ کو اعلیٰ تخلیق دی تھی، لیکن انسان جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے. بعض دفعہ ہم بھی ناسمجھی میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی بولی ہوئی باتیں بولتے ہیں، گانوں کے بول ایسے بنائے جاتے ہیں جہاں شادی کے لیے لڑکی نہیں پریاں ڈھونڈنے کی بات کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآن کے علم سے دور ہوتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یقین کرے وہ دو کوڑی کا بھی نہیں رہتا. اصل اوقات آپ کو تب اپنی پتہ چلتی ہے جب قرآن اور سنت کی گلاسز آپ کی آنکھوں پہ لگتے ہیں. پھر دوسری بات، جہاں بیٹوں اور پوتوں کی ہوئی، کیا بیٹے کے ساتھ پوتا اللہ کی ایک نشانی نہیں ہے؟ ہمیشہ یہ بات سننے کو آتی ہے کہ بیٹے سے زیادہ اس کا بچہ اچھا لگتا ہے، بیٹی سے زیادہ بیٹی کے بچے پیارے لگتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. حفدہ کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے، یہ پوتے کو کہتے ہیں، گرینڈ سن، گرینڈ ڈاٹر، بیٹی کے بیٹے کے سب بچوں کو عربی میں حفدہ کہتے ہیں. یہ محبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ایک بچہ جب تک دنیا میں نہیں ہوتا اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. آپ کو اس سے کوئی فیلنگس نہیں آتی، آپ کو اس کے بارے میں کوئی کیئر، کوئی دل میں آپ کے خیال نہیں آتا، لیکن پھر ایک دم جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پورے گھر والوں کی آنکھوں کا تارہ کیوں بننے لگتا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ محبتیں نہ ڈالیں تو یقین کریں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، ہم ان کے دکھ سکھ میں کام نہ آئیں. بیٹیاں، مائیں کیسے بیٹیوں کی ڈیلیوری کے وقت میں اپنے آپ کو بے آرام کر کے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پالتی ہیں؟ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بتا دیا کہ دیکھو یہ اس کی نعمت ہے. اگر اللہ ایسی کوئی نعمت دے تو اس کی قدر دانی بھی کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگلی بات، اس میں ہم نے دیکھی تھی کہ لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ سب کچھ ختم کرتے ہیں. اگر ایک دفعہ انسان اللہ کے بارے میں غور سے سوچ لینا، بھوک لگتی ہے تو کھانے کو کھانا حاضر ہے، پیاس لگتی ہے تو پینے کو پیاس حاضر ہے، جسم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بیوی موجود ہے. انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیویوں کو پرسکون طور چیز بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اولاد کی طلب ہے انسان کی، خواہش میں اللہ بیٹوں اور پوتوں کی صورت میں پیش کرتا ہے. اور کون سا خدا چاہیے تھا؟ کوئی اس خدا میں کمی تھی؟ یہ ذات، یہ رب، اس کو چھوڑ کے جب دوسروں کو، قبروں میں سوئے ہوئے اور فوت شدہ لوگوں کو، اور نہ جانے کیا زندہ اور مردہ دیوی دیوتاؤں کو جب لوگ پوچھنے لگتے ہیں، کیا اس سے بڑی بھی کوئی ناشکری ہوگی؟ اس لیے پورے شعور سے کہہ سکتے ہیں کہ مشرک شخص دنیا کا سب سے بڑا ناشکرا شخص ہے. جس نے اپنے رب کی قدر نہ کی، وہ کسی انسان کی بھی قدر نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال سے جو ہمیں بتائی بات وہ کیا تھی، کہ ایک وہ ہے جو بہت اچھا ملازم ہے آپ کا، جہاں بھی بھیجے خیر کی بات لے کے آتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کو جہاں بھیجے الٹے سلٹے کام کر کے آ جاتا ہے. آپ کو کون سا ملازم پسند ہوگا؟ وہی چاہیے ہوگا نا جو خیر چاہے گا، جو خیر کی بات کرے گا. اور کوئی بھی انسان کسی ایسے کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کو کوئی کام کہیں اور وہ کام نہ کرے. تو ایک شخص جو اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ جھکنے لگتا ہے، تو اس کی مثال پھر وہ دوسرے ملازم کی ہے. ساری زندگی بھی وہاں کھڑے رہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا تو وہ کچھ بھی ان کے حق میں خیر کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. تو ہمارے لیے اس سارے حصے میں عمل کی بات یہ ہے کہ پچھلے، گزشتہ اور موجودہ شرک سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی جو بے قدریاں ہم سے ہو گئیں اس کے اوپر معافی مانگنی ہے، اور آئندہ کے لیے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنے کی ساری زندگی کوشش کرنی ہے. آگے فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی تو نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. یہ ہے آیت نمبر 78. اس کا عنوان ہے انسان بے بسی کی حالت میں دنیا میں آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں کا کتنا محتاج ہوتا ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، بھوک لگ جائے تو بتا نہیں سکتا، پیٹ میں درد ہو تو کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، پھر محتاجی کم ہونے لگتی ہے، بچے آہستہ آہستہ بیٹھنے لگتے ہیں، حرکت کرنے لگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ چلنے پھرنے لگتے ہیں، پھر بھوک لگتی ہے تو کھانے لگتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کے اوپر بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاجگی کم ہو کے ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بالکل ہی ہاتھ سے بھی نکلنے لگتا ہے. लेकिन अल्लाह के लिए इंसान कितना मोहताज है, जितना पहले दिन था उतना ही दुनिया से जाते हुए भी। ये फ़र्क है माँ और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की। जो बंदा अल्लाह के सामने इतना मुहताज हो, इतना बेबस हो कि उसकी आँख काम करती है तो अल्लाह के हुक्म से करती है, उसका कान काम करता है तो अल्लाह के हुक्म से करता है, तो फिर इंसान को उस अल्लाह की बात कितनी मानने की ज़रूरत है। और जब इंसान अल्लाह की इन्हीं दी हुई नेमतों को नाफरमानियों में गुजारे, जब उसका उसकी ये नेमतें सिर्फ दुनिया की चीज़ों को देखती रह जाएं और आखिरत और गैब के मामलात को ना देख सकें, तो इससे बड़ी क्या नाशुक्री होगी। हम सब के लिए इसमें अमल की बात चाहिए कि देखना है कि हमारे कान और हमारी आंखें किन चीज़ों को देखने और सुनने में मसरूफ़ होते हैं। अवलम यरौ इलत्तैर, क्या इन लोगों ने इन परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फिजा में हैं, जिन्हें सिवाय अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं। बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घरों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी, और इसी ने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो, अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी, और इनकी ऊन और इन रुओं और बालों से भी। इसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए फायदे की चीजें बनाई हैं। ये है आयत नंबर 79 और 80। इनका उनवान है घर सुकून का मुकाम। यहां परिंदों के उड़ने के नाते से अल्लाह ताला ने हमें एक बात बता दी, और वो क्या कि अल्लाह ने परिंदों को जो साइज दिया है वो बिल्कुल इस चीज का तकाजा करता था कि वो उड़े। हम अगर अपनी अकल से पूछें, हमारा दिल चाहेगा कि परिंदे जो हैं ये तो ऊंट जितने बड़े होते। आप में से जिन लोगों को बर्ड से कोई दिलचस्पी, और अल्लाह करे कि हम कुछ ऐसी चीज़ें देख सकें कि सिर्फ आपको बर्ड्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती हैं ये वेटलेस होती हैं, खोखली होती हैं। इसका वजन इतना कम होता है, इसके जो फीदर्स हैं, जो इसके आप इसके परों को देखें, इतने लाइट वेट होते हैं। क्यों? कि ये उड़ सके। अगर परिंदा भारी होगा ना तो उड़ नहीं सकेगा। फिर इनके उड़ने की जो कैफियत है, इंशाल्लाह सूरत मुल्क के अंदर भी हम आए देख सकेंगे उसको, कि जब ये उड़ते हैं परों का खोलना और बंद करना, आज उस चीज़ को देख के अल्लाह लोगों ने जहाज़ बनाए। अगर आपको कभी प्लेन पे सवार होने के बाद मतलब उसके विंग्स के पास जगह मिले तो आप बाहर ज़रूर देखिए, आप देखेंगे कि पूरा विंग एक होता है लेकिन उसके ऊपर फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कभी एक विंडो खुलती है, कभी दूसरी खुलती है, कभी उसको स्ट्रेच करते हैं। ये बिल्कुल वही कैफियत है जिसको आप परिंदे के परों के खोलने और बंद करने से कर सकते हैं। ये किसके फैसले थे? अल्लाह ने हर चीज़ बना के दिखा दी कि देखो मैं हर तरह की तख्लीक करने पे कादिर हूँ। ये उसकी शान है। फिर हवाओं के रुख पे चलना, फिर आप कभी परिंदों के उड़ने को देखें, ये तो आप अभी भी देख सकते हैं। मगरिब के करीब अगर आप बाहर खुल के देखें तो परिंदों के झुंड जा रहे होते हैं। आप कभी देखें तो ये यूं उड़ते हैं, अगर आप लोग इत्तेफाक करें, वी शेप में होते हैं। एक आगे होता है, फिर दो, फिर दो, इस तरह सिमेट्रिकल। हमारी लाइनें सीधी नहीं होती और एक लीडर को फॉलो करते हैं। आपको कहता है कि एक आगे होता है बाकी सब है। ये जो अल्लाह के नबी ने हमें ये सिखाए तरीके कि एक अमीर हो, दो सफ़र में भी तीन लोग हैं तो उसमें से भी एक को अपना अमीर बना लो, और घर में अगर मर्द को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया या मुल्क के अंदर एक शख्स को हुकूमत दी, तो ये सारे फितरत के असूल हैं। फितरत हमें सिखा रही है कि हर चीज़ एक है। जैसे भी हमने शहद की मक्खियों में देखा कि लीडर एक होता है बाकी उसके फॉलोअर्स हैं, और अगर वो सारे आगे निकल जाएँ तो वो उसकी बात ही कौन सुनेगा। आज हम मुसलमानों में डिसऑर्गनाइजेशन से ज्यादा है। हम किसी एक कोठे पे बनना चाहते ही नहीं है। हम में से हर बंदे का दिल चाहता है कि वो लीडर बने, हम में से हर एक का दिल चाहता है कि हम इमाम बने। मामूर कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन ये परिंदे जो हैं ये हमें दिखाते हैं, और एक आगे जाता है फिर बाकी उसके साथ जाते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ हकायक आपको आगे नोट करवाऊंगी कि आप बाकी सिर्फ परिंदों को देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर आप इनके अंदर देखिए कि इनके पर जो इनके जो नीचे पाँव होते हैं उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। कभी आप इनको बिजली के तारों के ऊपर बैठे हुए देखते? मैं ह्यूस्टन में एक क्लास लेने जाती हूँ जब फ्राइडेज़ को, तो वो बिल्कुल वही वक्त होता है जो मगरिब के आने जाने का, तो इतने परिंदे होते हैं उस वक्त ब्लैक कलर के, और पूरी दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं और उसके जो वायर उस पर बैठे होते हैं, तो एकदम देख के दिल हिलने लगता है कि हाँ इनको करंट ना लग जाए, लेकिन इनको कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने इनके लिए इस तरह के इंतजाम किए हैं कि ये कई कई घंटे चल सकते हैं, उड़ सकते हैं। जब ये परिंदे माइग्रेट करते हैं तो आपको पता है कि इनके बॉडी के अंदर जो फैट्स होती है ना, वो डिसॉल्व होती है, वो घुल घुल के वो उतने दिन मुसलसल कई कई दिन बगैर खाए पिए ही उड़ते रहते हैं और मंजिल पर पहुँचते हैं। कमिटमेंट, फर्मनेस, मकसद है तो भूखे भी रहना पड़ेगा, प्यासे भी रहना पड़ेगा। हमें रोज़े की हालत में चंद घंटे भूखा रखा जाए तो हमारा हाल देखने वाला होता है इफ्तारी के वक्त में। लेकिन ये कायनात वाकई हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करती है कि अगर सिर्फ हम इन्हीं से अपनी ज़िंदगियों को रिलेट करने लगे तो बहुत ही सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अगली चीज़ जो थी वो आप लोग हाईलाइट करेंगे आयत नंबर 80 में कि वल्लाहु जाला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून वाली चीज़ बनाया। ये है वो चीज़ जिसे हर औरत जो है वो बहुत ज़्यादा टची होती है, और वो क्या कि मेरा घर मेरी जन्नत। घर के तसव्वुर के साथ सुकून का लफ्ज़ आना चाहिए कि घर पुरसुकून होगा तो वो घर है। घर को पुरसुकून बनाने के लिए सबसे मेन किरदार औरत का होता है, और ऑफ कोर्स उसके साथ शौहर का भी होता है। लेकिन आज घर पुरसुकून क्यों नहीं रहे, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बात करने और सुनने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर कई मुख्तलिफ एंगल से कई डिफरेंट जगहों पे हो चुका, और अतीक अगर आप, रिक्वेस्ट है आपके लिए कि अगर आप उसको वेब पे डाल सकें तो आप उसको सुन सकती हैं। उसमें हमने तकरीबन 10-12 पॉइंट्स नोट किए थे कि घरों को पुरसकून बनाने की क्या चीज़ है। इस वक्त सिर्फ एक आपको दे देती हूँ ट्रेलर के तौर पर ताकि फिर आप बाकी खुद सुनना चाहें। ऐसे ही करते हैं ना, पहला सैंपल फ्री देते हैं फिर बाकी खुद सुनना पड़ता है। पहली उसकी घर के पुरसकून होने की जो पहली अटमोस्ट कोशिश है वो क्या है कि शौहर और बीवी का इंतखाब दुरुस्त हो। अगर जब रिश्तों का इंतखाब दीन के बगैर होने लगता है तो वो सारी दीवार टेढ़ी पड़ने वाली बात है, वो पिघल जाएंगी, वो ख्वातीन रुल जाएंगी, वो मर्द बेचारे सर टेक मतलब सर फोड़ते रहेंगे, लेकिन घर में वो सुकून नहीं आएगा क्योंकि वो चीज़ जो पहले दिन से गलत हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक मर्द आया, बूढ़ा शख्स था, 7 जवान बच्चा था, आके उनकी शिकायत की, कहने लगा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, ये नाफरमान है, इसको समझाइए। उन्होंने कहा अच्छा। वो जवान लड़का कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी हर बात मानूंगा लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी बस एक बात का जवाब दे दें। कहा क्या? कहा मुझे ये बताइए कि बेटा होने के नाते मेरे क्या हक थे इस बाप के जिम्मे, यानी इस मेरे भी तो कोई राइट्स होंगे ना। तो उस पर हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, तेरा सबसे पहला हक तेरे बाप के जिम्मे क्या था कि तुझे एक अच्छी माँ देता, दूसरा यह था कि तुझे अच्छा नाम देता, और तीसरा यह था कि तेरी अच्छी तरबियत करता। इस बात को सुन के फिर उस बेटे ने कहा, फिर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बाप ने मेरे ये तीनों ही हक अदा नहीं किए। क्यों? इसने एक मजूसी औरत से शादी की, फायर वर्शिपर, जो खुद आग की पूजा करने वाली थी, वो मेरी मुझे अच्छी माँ नहीं दी इसने। दूसरी बात, इसने मेरा नाम जवाला रखा, जवाला कहते हैं जैसे ये मकड़ा जाले लगते हैं ना घरों में, वो भी इसी से ही है, यानी बेकार नाम, जानवरों के नाम पे नाम रखते थे। और चूंकि मेरी माँ मुशरिक थी उसने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की। ये बातें सुन के हज़रत उमर ने कहा उस शख्स को कि इसको ले जाओ, कसूर इसका नहीं तुम्हारा है। तो बात यह है कि जब रिश्तों का इंतखाब होता है वो वक्त हमारी सबसे बड़ी इम्तिहान की चीज़ होती है। ये वो वक्त होता है जब हमारे असल पोल खुलते हैं, हम कितने दीनदार हैं और हम कितने दुनियादार हैं, हमें दौलत कितनी प्यारी है और हमें अखलाक कितना प्यारा है। बड़े बड़े लोग उस वक्त खुल के सामने आ जाते हैं। तो जो बुनियाद टेढ़ी पड़ती है फिर उसको या तो सीधा करना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है। इसके अलावा उस टेढ़ी बुनियाद पर आप सीधा घर नहीं कायम कर सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ सुकून की बात की है। इंशाल्लाह ये मौजू सूरह रूम में भी आएगा, जिन आयात पे वो हमारा लेक्चर हो चुका है। जो लोग उससे पहले फ़ायदा उठाना चाहें तो इंशाल्लाह वो वेबसाइट से सुन सकते हैं। फिर आप देखिए, घर को खुश कर बनाने के लिए बाज़ दफ़ा हम घर और होम में फ़र्क नहीं रखते। हम चाहते हैं घर को म्यूज़ियम बना दो, सारा डेकोरेशन पीसेस से भर के उसको ऐसे लगे कि जैसे ये कोई स्टोर है। असल खुशी जो होती है ना वो दिल की खुशी होती है। जब आपका दिल खुश होता है ना तो आपको एक छोटे से घोंसले पे भी आप खुश हैं। पीछे परिंदे की बात है, आप यहाँ नोट करें कि परिंदों के साथ घरों की बात आ गई। परिंदों का क्या है? घोंसला, तिनकों से बना हुआ ना। यकीन करें अगर शोहर बीवी हम मिजाज हों, अल्लाह के खौफ वाले हों, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले हों, तो वो खोली में भी बैठे होंगे ना तो वो एक दूसरे को देख के खुश होंगे। और बाज़ दफ़ा बड़े बड़े घर हैं और आंसू रोते हैं। एक खातून थी, इतनी पहनी ओढ़ी रहती थी, इतनी सजी संवरी, घर बेहतरीन कि वाकई कोई दूर से देखे तो रश करे कि ऐसी औरत की किस्मत हो। लेकिन एक दिन मेरे पास बैठी तो आंसू से रो रही, फूट फूट के रो रही। क्या कहती? जेवर है सब है लेकिन शोहर दिल, शोहर मुंह नहीं लगाता, शोहर ऐसा है, ये दिल नहीं मिला हुआ। अब वो दौलत उसको खाने को पड़ती है, और वो कहती थी मेरे जैसी किस्मत किसी की ना हो, लोग उसको कहते हैं हाय आप जैसी किस्मत सबकी हो। तो ये चीज़ें कोई खुशी नहीं देती। जब हम अपने मामलात को इतना मटीरियलिस्टिक अप्रोच पे ले आते हैं तो फिर चीज़ें तो आप देखिए कि इंसान को खुशी नहीं देती। बीमार होंगे तो आपको इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे ही वक्तों में फिर इंसान जो है अल्लाह ताला के इन हुक्मों के ऊपर अमल करने को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास किसी दीनदार का पैगाम आए कि मन तरदाउ ना दीन हो व खुलू का हो, कि जिसके दीन और अखलाक को तुम पसंद करो, तो फरमाए अपनी बी बेटियों के निकाह कर दिया करो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो दुनिया में फितना फैलेगा, और आज वो फितना फैल रहा है। शादी के बगैर के ताल्लुकात का फितना, क्या ये फितना नहीं है? जब माँ बाप लड़कियाँ देते वक्त तो ये सोचें कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले चाहिए और लैंडलॉर्ड चाहिए, और कुछ नहीं तो अपने ही ख़ानदान के चाहिए, तो फिर आप सोचिए कि फिर जब इतने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर नतीजा क्या होगा कि अनमेरिड लोग बैठे होंगे। फिर उसके बाद जो फितने उठेंगे वो तो सभी जानते हैं। इसी तरह आपने फरमाया कि चार वजूहत से औरत से निकाह किया जाता है, और उसके अंदर दीन, माल, हुसन और उसका नसब है, लेकिन आपने फरमाया कि तू दीन वाली के साथ कामयाब हो जा। और असल कामयाबी घरों की, यकीन करें, वो शौहर बीवी का ताल्लुक है, वो माँ बच्चे का ताल्लुक है, वो सास ससुर का ताल्लुक है, या कोई ताल्लुक है, जहाँ बीच में दीन आने लगता है वहाँ हुसन आने लगता है। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियों में ये दीन आ जाए और हमारी ज़िंदगियाँ पुरसकून होके गुजरें, ताकि हम सुकून के साथ फिर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक दुनिया से जाएँ और अपने हिस्से का काम कर सकें। आगे देखते हैं आयत नंबर 81 नहीं है कि 80 जी। फिर इसमें एक ये घरों की भी बात हुई थी, आज आपको पता है कि साइंस ने इस चीज़ को रिलेट के यहाँ कहा कि तुम्हें गर्मी से बचाते हैं। अमूमन हम सोचते हैं कि लिबास जो है बंदे को सर्दी से बचाता है, लेकिन इन आयात में आपने देखा कि तुम्हें गर्मी से बचाते हैं। आज की लेटेस्ट रिसर्च क्या है कि जो प्योर यानी जो सनलाइट होती है वो इंसान की स्किन पे आती है तो कैंसर पैदा होता है। आज आप देखिए कि इस्लाम ने औरत को अगर ढकने की बात की तो ये असल में उसको कैंसर से बचाने की चीज़ें थी। घरों के अंदर आप देखें कि जब आप सुकून से रहते हैं, लेकिन वो लोग जो बहुत खुले सड़कों पे फिरते हैं तो बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने हमारे लिए बिल्कुल वही किया जो करना चाहिए था। हमें नहीं पता, जैसे सरकश बच्चे होते हैं ना, उनको समझ नहीं आती कि माँ ये हम पे पाबंदी क्यों लगा रही है। इसी तरह कुछ इंसान सरकश होने लगते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा वो सरेंडर कर दें तो उनको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कितने खूबसूरत इंतजाम किए हैं। वल्लाहु जाल लकुम मिम्मा खलक दिलालन, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीज़ों में से साए बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बना दिए, और इसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाएं, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आएँ, और वो इस तरह अपनी पूरी पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्मबरदार बन जाओ, फिर भी अगर ये मुँह मोड़े रहे हैं तो आप पर सिर्फ खोल कर बयान कर देना काफ़ी है। यारिफूना नेमत अल्लाह, ये अल्लाह की नेमत को जानते पहचानते हुए भी इसके मुनकिर हो रहे हैं, और इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो नाशुक्रे हैं। ये थी आयत नंबर 81 से 83, 81 से 83। इसका उनवान क्या है? मारफत इंसान के अंदर दो चीज़ें पैदा करती है, यानी जब इंसान अल्लाह को पहचान लेता है ना तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एहसान मंदी और एक अंदेशा। एक तो इंसान अल्लाह के एहसानों के अंदर अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, हर लम्हे उसको लगता है कि मेरे रब ने मुझे जितना कुछ दिया है क्या मैं भी इसके बदले में कुछ कर पाया हूँ कि नहीं, और साथ ही साथ इंसान के दिल में अंदेशे आने लगते हैं, खौफ आने लगते हैं। किस बात के? कि अगर अल्लाह ने ये नेमतें मुझसे वापस ले लीं तो मुझे कौन वापस दिलाएगा? ऐसे वक्त में फिर इंसान जब गिड़गड़ा के अल्लाह के सामने गिरता है तो इसको इबादत कहते हैं, और इबादत जो है वो असल में इंसान का अल्लाह के आगे अपनी बेबसी को साबित करना और इसका इजहार करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की नेमतों को पाने के बावजूद ना शुक्रे रहते हैं। दुनिया में कोई इंसान उनको थोड़ा सा दे ले दे तो थैंक यू और शुक्रिया कहते हुए नहीं हटते, लेकिन अल्लाह ताला कितनी नेमतों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला कभी ना कभी इस तरह का तजुर्बा करवाता है कि उनसे नेमतें छीन लेते हैं, और जब नेमतें छीनता है तो उस वक्त वो ना शुक्रे हो जाते हैं। यौम नब असुमिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہمارے پروردگار یہ وہی ہیں یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ ان کو جواب دیں گے تم بالکل جھوٹے ہو اس دن وہ سب کے سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا یہ تھی آیت نمبر 84 سے 87 جی آیت نمبر 84 سے 87 اس کا عنوان ہے قیامت کے دن حقیقت کھل جائے گی آج دنیا میں بہت ساری چیزیں چھپی بھی ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب حقائق سامنے آئیں گے تو وہ لوگ جو ساری زندگی ایک دوسرے کو شرک پہ مائل کرتے رہے یا قائل کرتے رہے وہ سارے واپس پلٹ آئیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل ذات اللہ ہی کی تھی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے تو تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے آیت نمبر 89 اس کا عنوان ہے ماننے والوں کے لیے کتاب میں خوشخبریاں ہیں اس آیت کو ہائی لائٹ کیجیے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سورۃ نحل میں بار بار قرآن پاک میں ہدایت اور رحمت کا تذکرہ کیا گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب ہدایت کب بنتی ہے رحمت کب بنتی ہے اور بشرا کب بنتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کتاب بندے کے لیے ہدایت تب بنتی ہے جب اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے گائیڈ بک تو وہی ہوتی ہے نا آپ دیکھیے کہ آپ کو کہیں بھی جانا ہو اور آپ وہاں جانے کے لیے انٹرنیٹ سے ڈائریکشن پیپر نکالیں اور وہ پیپر آپ کو سمجھ نہ آئے وہ اسپینش زبان میں ہے وہ ڈچ لینگویج میں ہے کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا آپ اس کی روشنی میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں بالکل اسی طرح ہم سب صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جنت میں جانے کے راستے بتا دیے لیکن ہم عربک زبان میں پڑھتے ہیں اور ہمیں زبان سمجھ نہیں آتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ گائیڈ بک نہیں بنتی تو گائیڈ بک ہونے کا تقاضا کیا ہے یعنی اگر ہم کتاب کی ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں پھر رحمہ کتاب رحمت کب بنتی ہے جب اس کے اندر سے صرف اس کو ہم سادہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک لفظ پڑھو گے تو 10 نیکیاں 3 پڑھو گے تو 30 نیکیاں ہر لفظ کے ساتھ 10 10 نیکیوں کا ملنا یہ رحمت ہے یہ کس چیز کو ثابت کرتی ہے یہ ہے بندے کا ناظرہ قرآن پڑھنا عربک لینگویج میں ٹھیک تو پڑھے مخارج تو ٹھیک ہوں حرکات تو ٹھیک ہوں عربک کے چلے بہت زیادہ رولز نہیں بھی آتے گرامر تجوید کے لیکن کم از کم غلط تو نہ انسان پڑھے جب ٹھیک قرآن پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ رحمت اترتی ہے اور تیسری سچویشن ہے بشرا کتاب بشرا کب بنتی ہے جب معلوم پہ عمل ہونے لگتا ہے جب اس ہدایت نامے کو فالو کر کے ان قوانین کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اس کو زندگی میں اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پورا پلان دے دیا کس بات کا کہ پہلے قرآن کو عربک زبان میں ٹھیک ٹھاک پڑھنا سیکھو ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی زبان میں سمجھو اور تبیانن کا لفظ جو پیچھے تھا اس سے تفسیر ثابت ہوتی ہے کہ صرف اس کے معنوں کو سمجھ نہ لو اور کسی تفسیر کو کھول کے پڑھنے کو اپنے لیے علم والا ہونا نہ سمجھو بلکہ کھول کھول کے اس کے اندر کی باتیں اس کو کھول کھول کے دیکھو اور چوتھی چیز ہے پھر اس پہ عمل کرو اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کے یہ چاروں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کا اچھے سلوک کا हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म और ज्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। आयत नंबर 90 है ये। इसका उनवान है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का खुलासा। पीछे हम सूरह आले इमरान में पढ़ चुके, दो बार उम्मत मुस्लिमा को एक जिम्मेदारी दी गई। क्या? कि कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ वतन हौना अनिल मुनकर। कि तुम वो उम्मत हो कि जो लोगों के लिए निकाले गए, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। इसी तरह एक और आयत उसी सूरत में आती है, वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदून इलल खैर व यदून इलल खैरी व यनहौन अनिल मुनकर। तो दोनों जगह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात थी। यहाँ अमर बिल मारूफ को तीन मुख्तलिफ चीज़ों में और नहीं अनिल मुनकर को भी तीन चीज़ों में साबित किया गया। कैसे? अमर बिल मारूफ में आएगा अदल, एहसान और ईताए ज़िल कुरबा। अदल करना बराबरी, एहसान क्या है हक से ज़्यादा देना, और ईताए ज़िल क़ुरबा क्या है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। और इसके ऑपोजिट यनहा अनिल मुनकर में क्या है? फ़हशा, फुहश से रुकना, मुनकर से रुकना और बगी से रुकना। इन तीनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है क्योंकि ये दीन का खुलासा है और ये जवामेउल आयात में से है। इस एक आयत को सुन के उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस आयत को जुमे खुतबा में शामिल किया, और आप में से जो ख़वातीन जुमे की नमाज़ मस्जिदों में अदा करती हैं उनके लिए ये आयत नई नहीं होगी, क्योंकि हर खुतबे के अंदर आखिर में खतीब फिर इस आयत को पढ़ते हैं, और पढ़ना चाहिए कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। लेकिन बात क्या है, दुख और तकलीफ़ की बात क्या है, कि हर जुमे में ये आयतें पढ़ने वाली उसी मुल्क के अंदर ना आज अदल है, ना हम लोग एहसान की रविश अख्तियार करते हैं और ना रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। और फुहश, मुनकर और बगी, सरकशी जिस तेज़ी से फैलती जा रही है उसको भी देखना, मेरे ख्याल है कि उसको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं, खुली आंखों से देखा जा सकता है। वजह क्या है कि लोग जुमे की नमाज़ें पढ़ने के बावजूद इन छः चीज़ों के ऊपर अमल नहीं कर पाते, इसलिए कि समझ नहीं आती। और इसी को समझना बेसिकली इंसान के लिए एक इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है कि बाज़ दफ़ा एक आयत जो होती है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे भारी होती है। तो अदल कहते हैं किसी का हक देना, बराबरी, एक शख्स का किसी दूसरे पर जो हक अदा होता है उसको पूरा करे। कमज़ोर है या ताकतवर, वो आपके ख़ानदान का या गैर का, आपको वो पसंद है कि नहीं, आप उसका हक दें। इसमें आप देखिए कि घर की मुलाजमाएँ भी हो सकती हैं, अगर वो काम कर रही हैं तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, यानी हक वाले को उसका हक दें। साथ ही अपनी अपनी चेकलिस्ट बनाते जाएँ, क्या मेरी ज़िंदगी में अदल है, क्या अल्लाह के साथ अदल करती हूँ, और अल्लाह के साथ अदल क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पिछले सूरत आराफ के शुरू में आप पढ़ चुके या दिलून के लफ्ज़ में कि अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को करना भी शिर्क है, तो क्या मैं बंदों के और रब के साथ अदल करती हूँ। दूसरा लफ्ज़ है एहसान, ये आला ज़र्फ़ी का सबूत है। हकूक़ की अदायगी में अल्लाह ताला सिर्फ बराबरी पे नहीं करने का हुक्म देते, बल्कि आला ज़र्फ़ हो, इंसाफ के साथ जब मुरव्वत को शामिल कर लेते हैं तो वह एहसान बन जाता है। आप कह सकते हैं कि कानूनी दायरे से आगे बढ़कर लोगों के साथ फैयाजी और हमदर्दी का रवैया अख्तियार करना। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ खुश कानून नहीं दिए, लॉस नहीं दिए, उसके साथ जज्बात की चाशनी भी दी है। कोई औरत जब निकाह नामे पे साइन करती है तो वो ये नहीं कहती कि मैं अपने शौहर के जूते भी पॉलिश करूंगी, ये थका हुआ आएगा तो मैं इसके सर में तेल भी लगा दूंगी। और कोई शौहर ये साइन नहीं करके आता कि अच्छा, इस बीवी को मैं ईद पे नया जोड़ा भी दिलवा दूंगा। लेकिन ये सब कब होता है? जब ज़िंदगी के अंदर जज्बात की चाशनी होती है। जज्बात जो होते हैं ना, ये ज़िंदगी को खूबसूरत कर देते हैं। इसके बरक्स अगर आप अदालतों से हक लेने चाहें तो वो तो आपको राइट्स देंगे कि मर्द का ये हक है, औरत का ये हक है। वेस्ट में जो हकूक का मामला है वो सिर्फ कवानीन की बेस्ड है, लेकिन इस्लाम ने जो हक़ दिए वो अदल से बढ़कर एहसान दिए कि तुम अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत जज्बात में लाओ, किसी के साथ बेहतरीन मामला करो, उसके हक़ से उसको ज़्यादा दो और अपने हक़ से कम लेने पर राज़ी हो जाओ। यही चीज़ एहसान होती है। और तीसरी चीज़ ईताए ज़िल क़ुरबा है, इसमें क्या है कि इंसान जिस तरह अपने बीवी बच्चों की ज़रूरतों को देख के तड़पता है ना और उसको पूरा करता है, यही तड़प उसके दिल में अपने दूसरे रिश्तेदारों के लिए पैदा हो जाए। अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अपने ख़ानदान वालों की खिदमत करने लगे, यही चीज़ इंसान को सिला रहमी करने वाला बनाती है। आज हम अपने बच्चों की तो एक एक ख्वाहिश पर हज़ारों कुर्बान कर दें, और हमारे ख़ानदान में हमारे भाई बहनों के बच्चों में बाज़ लोग हो सकता है कि किताबों पे तरस रहे हो, और हम कहते हैं अब छोड़ो। अपना बच्चा दिन में हो सकता है $100 खा ले, और दूसरे को अगर कभी 10-20 का भी तोहफा दे दें तो कब तक याद रखते हैं कि फलां मौके पे मैंने ईद का दिया था। देखिए, जब तक हम अपने माल को अपने रिश्तेदारों का माल नहीं समझेंगे, तब तक हम इस्लाम के असल पैगाम को नहीं समझेंगे। दूसरी तीसरी चीज़ जो फोहश के अंदर पहली चीज़ आती है, चौथी चीज़ वो क्या है, फोहश। फोहश क्या होता है, खुली बेहयाइयाँ। वो बेहयाइयाँ जिसके बुरा होने के लिए किसी दीन या मज़हब की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ज़मीर कहता है ये गलत है, आप सरेआम किसी इंसान को बरहना फिरें फिरता देखें, आप खुद मानेंगे कि ये, यानी आपका तो दीन कहता है ना बरहना नहीं होना, आप क्यों देखते हैं? मैं कई दफ़ा इस चीज़ को देखती हूँ कि नॉन मुस्लिम्स भी इवन आपके सामने आते हैं, जब आपको वो पहना ओढ़ा देखते हैं तो वो अपनी कमीज़ें खींचने लगते हैं, ज़रा अपने कपड़ों को ढीला ढाला करने लगते हैं। ये किसने बताया? आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जब लिबास उतरा था तो किसी ने उस वक्त सूरह नूर तो नहीं उनको पढ़ाई थी, सूरह अहज़ाब तो नहीं पढ़ी थी, सूरह आराफ तो नहीं पढ़ी थी? उनकी फितरत ने उनको बताया था कि ये बरहना होना बुरी बात है। तो फुखश हर वो चीज़ जिसको इंसान का ज़मीर भी बुरा समझे और लोग उसको शर्मनाक महसूस करें। दूसरी चीज़ है यहाँ मुनकर। मुनकर क्या है? मारूफ का उलट। मारूफ कैसी चीज़ों को कहते हैं जिसको किसी मुआशरे में अच्छा समझा जाता है, और मुनकर क्या है? जो नामाकूल बात, अखलाकी मेयार से गिरे हुए काम, ऐसी चीज़ें जिसको कबूल करने से इंसान की फितरत इनकार करती है। और तीसरी चीज़ है बगी। बगी कहते हैं सरकशी को, हदों से गुजरना, तजावुज़ करना, हर वो चीज़ जिसमें इंसान अपनी हद से आगे बढ़ के दूसरे की हद में जाने लगे। वो किसी की ज़मीन के टुकड़े को अपने टुकड़े में मिलाना हो सकता है, किसी के हिस्से के चीज़ को अब खाना हो सकता है। अल्लाह के नबी ने तो इतने प्यारे अदब सिखाए कि कहीं लोग जमा हों और अगर खाने की चीज़ें लोगों की गिनी हुई हैं, मिसाल दूंगी एक छोटी सी, कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं और वहाँ खाना है, बहुत सारा खाना खुला रखा है, लेकिन घर वाले ने कबाब बनाए हुए हैं, वो लोगों की गिनती के बनाए हुए हैं, हो सकते हैं 10 लोग हैं तो 12 बना ली हों, लेकिन अगर कोई एक जाए सबसे पहले लाइन में लगे और वो कह नहीं मैं तो सब्ज़ी खाती नहीं, वो 5-6 कबाब और चटनी डाल के ले आए, ये उसने उसके ऊपर ज्यादती की है। और ये ज़्यादतियाँ अपनों के साथ की जाती हैं, और जब निगाहें नहीं भरी होती और जब इंसान कुछ घंटों का भूखा होता है तो वाकई वो ऐसी ज़्यादतियाँ करता है कि मेरी भूख पूरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, दूसरे को चाहे उसकी चीज़ मिलती है नहीं। आप बताइए कि क्या इस आयत का असर हमारे माशरे पर है? हमें तो कहते हैं कि बस मौका मिला पकड़ लो, मल लो। हाँ, एक हाल होता है ना, जहाँ मौका मिला पकड़ लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस दीन ने इतने प्यारे कवानीन दिए हों, क्या बताइए वो दीन ऐसे क्यों लोग भागते हैं? शादी का खाना खुलता है, आप देखा करें, ऐसे लगता है जैसे जानवरों को खोल दिया गल्ले गल्ले उसके गल्ले चुनने के लिए। क्यों? फिक्र सिर्फ इसी बात की, जो पहले क्या उसको बोटियाँ मिल जाएंगी, और उसने पूरे डोंगे के अंदर घुमा घुमा के चमचा ढूंढना है कि मेरी पसंद की नहीं मिल रही, पीछे लोग भूखे पड़े हैं तो पड़े रहे। जब दीन नहीं होता ना तो बंदे के अंदर तहजीब नहीं होती। अल्लाह ताला हमारे लिए इन सारी चीज़ों को समझना और समझाना आसान कर दे। वाउफ़ु बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम वला तनकुसुल अईमान। और अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौलो इकरार करो, और कस्मों को इनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो, हालांकि तुम अल्लाह को अपना सामिन ठहरा चुके हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसको बखूबी जानता है, और उस औरत की तरह मत हो जाओ जिसने अपना सूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला, कि तुम अपनी कस्मों को आपस के मकर का बायस ठहराओ इसलिए कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बड़ा चढ़ा हुआ दिखाई दिया जाए। बात सिर्फ यह है कि सेहत से अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा है, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कयामत के दिन हर चीज़ को खोल कर बयान कर देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। ये है आयत नंबर 91 से 92, 91 से 92। इसका उन्वान है कर करा कर पानी ना डालो। आपने ये मुहावरा सुना है, बस लोग कोई काम करें और उसके बाद वो कहते हैं ना कि हलवा पका के ऊपर राख डाल देने वाली कैफियत। बस लोग कोई काम नेकी का कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको बिगाड़ने लगते हैं। कहते हैं कि मक्का में एक औरत थी, सारा दिन बैठ के सूत काटती रहती, जब धागे बन जाते बाद में उसको काटना शुरू कर देती, और वही काम यानी किए कराए काम पे पानी डाल देना। हम रमज़ान के अंदर कुछ इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से कुछ अहद और वादे कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि रमज़ान के बाद ईद वाले दिन ही हम अपने किए कराए पर पानी डाल दें। इंसान नेकियां कर ले, ये बड़ी तौफीक है उसकी, रब की दी हुई तौफीक है, लेकिन नेकियों को ज़ाया कर देना ये बहुत ही ज़्यादा आम भी है। और बाज़ दफ़ा हम कोई नेकी करके कहते हैं चलो ये तो जम गई, ये तो कर ली है, हालांकि हम नहीं जानते कि बाज़ दफ़ा किया किराया काम जो है वो ज़ाया हो जाता है। आप सारा दिन खाना पकाते रहें और उसके बाद आखिर में उसको जला दें, वो ज़ाया हो गया। आप खाना पकाएं, आपके हाथ से डोंगा गिरे, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो नेकियों की हिफाजत करो। इसका आप दूसरा टॉपिक ये भी लिख सकते हैं कि अपनी नेकियों की हिफाजत करो। गो के यहाँ कस्मों और वादों के नाते से है, लेकिन सबक यही सिखाया गया कि जब इंसान एक दूसरे के साथ मिल के रहता है तो माहदे करता है, कुछ ऐसे मामलात करता है जिसमें एक दूसरे के लिए कुछ हकूक और जवाबित होते हैं, कुछ उसके अंदर उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसको फिर इज्तमाही ज़िंदगी में एक दूसरे के ऊपर एतमाद करना पड़ता है। तो किसी के एतमाद को ठेस ना दो जो कौल और अकरार तुमने किए हैं। जिस तरह उसको वक्त के साथ उसको बांधा था, उसको तोड़ने में भी तुम्हें एक वक्त लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम किसी को तोड़ के तुम अपने आप को बेनियाज कर लो, और वो माहदा अगर हमारा अल्लाह के साथ होगा तो ऐसे मौहदे पे फिर अल्लाह ताला जो है उसके अंदर पूछता है। आप देखिए कि पीछे भी हमने एक दफ़ा जिक्र किया था कि हजरत एक सहाबी थे, नाम भूल गई, अब्दुल्ला बिन रवाहा थे या कोई भी थे, उनका नाम छोड़ दीजिए, कि उन्होंने एक दुश्मन कौम के साथ मौहदा किया हुआ था, और मौहदा की मुद्दत जब पूरी होने के करीब आई तो उन्होंने अपनी फौजें जमा करनी शुरू कर दी कि आज माहदा पूरा होगा, कल उसके उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो इसको गदर कहा गया और उन्होंने फौजों को वापस करा दिया। इस्लाम के अंदर माहदे इतने अहम हैं, सिर्फ अगर इसके अंदर मैं एक ही जुमला बोल दूँ तो मेरा अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी के मामलों पर बहुत नज़रसानी करेंगे। और वो कह के फतह मक्का होने की वजह सिर्फ ये थी कि माहदा तोड़ा गया था। अगर मक्का वाले सुलह हुदैबिया में की हुई इस शर्त को पूरा करना चाहते हैं ना, कि जो उनकी उस वक़्त हुई थी कि वो माहदा करके उसको नहीं तोड़ेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मामले में क्या करना चाहा था कि आपने हमला कर दिया था। तो हम सब सोचें, हम कितने आराम से कहते हैं आऊँगी फिर नहीं आते, करूँगी फिर नहीं करते, अगला बंदा आपका इंतज़ार करता जा रहा है और आप मुतमईन होकर बैठे हुए हैं कि अच्छा कोई बात नहीं ना, मूड नहीं बना, अच्छा ये नहीं था वो नहीं था। तो ज़िंदगी के अंदर माहदों को जोड़ना चाहिए। मैं नाम लिए बगैर किसी मुल्क की बात किसी ने कही, उन्होंने कहा कि यहाँ हर चीज़ आज होती है और कोई काम करना तो कहते हैं गदन गदन, कल होगी कल होगी, यानी आज हमने कोई काम ना करना तो उसको कल पे डाल देते हैं। तो आज का काम कल पे नहीं डालना इंशाअल्लाह ताला। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको एक ही गिरोह बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहे हिदायत देता है। यकीनन तुम जो कुछ कर रहे हो और तुम जो कुछ कर रहे हो इसके बारे में बाज़ पुरस की जाएगी, और तुम अपनी कस्मों को आपस की दगाबाजी का बहाना न बनाओ, फिर तो तुम्हारे कदम अपनी मजबूती के बाद डगमगा जाएंगे और तुम्हें सख्त सज़ा बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि तुम अल्लाह की राह से रो क्योंकि तुमने अल्लाह की राह से रोक दिया और तुम्हें बड़ा सख्त अज़ाब होगा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला, तुम अल्लाह के अहद को थोड़े से मोल के बदले ना बेच दिया करो। याद रखो अल्लाह के पास की चीज़ें ही तुम्हारे लिए बेहतर हैं, ताकि तुम में इल्म हो। ये 94 से शुरू किया था हमने, कौन सी आयत, 93 से शुरू किया था ना जी, ये थी आयत नंबर 93 से 95, 93 to 95। इसका उन्वान है अहद शिकनी नाकाबले बर्दाश्त है। पीछे वाला ही टॉपिक है, इस पे तफसीर की ज़रूरत नहीं, आगे चलते हैं। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है और अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी है। और सब्र करने वालों को हम भले आमाल का बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बा ईमान हो, तो हम इसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे और इनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इनको ज़रूर देंगे। यह है आयत नंबर 96 से 98। इनका उन्वान है जी, सही नहीं बोला मैंने जी, या आयत नंबर 97 6 है जी, प्लीज़ पहले चेक कर लिया करें। 96 से 98 है, यह आयत नंबर है 96 से 98। इसका उन्वान लिखिए, तुम्हारे हाथों में बेबरकती है। आप देखिए कि इंसान के पास जो चीज़ आती है ना वो ख़त्म होने लगती है, मसलन बेबरकती है, यानी तुम्हारे पास जो है सब खत्म हो जाएगा। एक बच्चा जब तक रूह की शक्ल में होता है वो सेफ होता है, जो ही वो बच्चा माँ के पेट में आ जाता है और दुनिया में आता है उसी दिन से उसकी मौत का वक्त करीब आना शुरू हो जाता है। दुनिया में आए तो उम्र घटने लगी, माल मिला, हर दिन माल मिलता है कल ख़त्म होने लगता है, आज जवानी मिली कल जवानी ढलने लगती है, और ऐसे लगता है कि जो कुछ आज हमारे हाथ में वो जाने वाला है, हाँ अल्लाह के पास जो है वो बाकी है। आज दुनिया में हमें कुछ नेमतें मिलती हैं और इन नेमतों को पा के हम ये समझने लगते हैं कि ये मुझसे कभी छीनेंगी नहीं, कभी मेरे से ये दूर नहीं जाएंगी, लेकिन इंसान के हाथों में इतनी बेबरकती है, कुछ भी इसके हाथ में आता है तो बस कुछ अरसे के बाद वो उसके हाथों से चला जाता है। कोई बंदा अपनी इन बाकी इन फना होने वाली चीज़ों को अगर बाकी रहने वाली चीज़ें बनाना चाहेगा तो उसका इलाज क्या है कि उसको अपने रब के हाथ में दे दे। अब देखिए कि आज दुनिया में आप जब कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो आप अपना भारी भारी सामान, अपनी कीमती शॉपिंग जो आपने कई महीनों की मेहनत से की होती है, वो जहाज़ वालों के सपोर्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। कभी आपको शक भी हो कि ये जो मैं हैंड कैरी इनको देने लगी हूँ ये खो देंगे, ज़ाया हो जाएगा, तो आप उनको देंगे? मेरा इंसान सर पे उठा उठा के फिरे लेकिन उनको ना दे, कितना एतबार है ना उन पे। हम हर महीने अपने पे के चेक अपने बैंकों को देते हैं, शक्ल भी नहीं देखते, सीधा बैंक को मिल जाता है। क्यों? कि जब जाएंगे मिल जाएगा, यकीन है ना। तो क्या ये यकीन अल्लाह पे नहीं है? आज जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अपनी ज़ात पे या दूसरों के लिए, क्या हमें नहीं यकीन कि कल आखिरत की बेल्ट पे मिलेगा? कल वहाँ जाएंगे अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारा रखूँगा तो नहीं, मैं तो उसको सेव कर लूँगा, बाकी रह जाएगा, जो चला गया वो चला गया। एक शख्स से उनकी चोरी हुई तो किसी ने इजहार अफसोस किया तो कहेंगे नहीं वो सेव हो गया, अब मसरूफ़ मेरे मेरे लिए वो जम गया, मुझे अल्लाह वहाँ दे देगा। तो बात यह है कि जिसको अल्लाह के वादों पर यकीन आने लगता है फिर वो चीज़ों को अपने पास होने चीज़ अब चीज़ों के अपने पास होने को इस चीज़ की दलील नहीं बनाता कि वो हैं, बल्कि वो चीज़ों का अल्लाह के पास चला जाना जो है वो उसको पसंद करता है। लेकिन इस फैसले के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब्र है, और सब्र आ नहीं सकता जब तक बंदे का दिल दुनिया की चीज़ों से भर नहीं जाता। सबसे ज़्यादा हमें दुनिया की तरफ माइल करने वाली चीज़ जो है वो बेसब्री है। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, कभी आप सोचा तो करें पूरा हफ्ता मैं क्या करती हूँ, एक मशीन बन के घूमती हूँ, इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, जॉब है रात है दिन है, अब ये नहीं करना, बस दफ़ा इबादत पीछे जाती है, नमाज़ें तो हम पहले ही कज़ा करते थे अब रोज़े भी कज़ा करने लगे कि क्या करें जॉब है बाद में रख लेंगे। आप ज़रा सोचिए तो सही, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? एक ना हासिल होने वाली चीज़ के पीछे। कभी आप लोगों ने तितली पकड़ी है? तितली की एक शान होती है और वो क्या है कि आप इसके पीछे जितना भागते हैं ना ये और भागती है और भागती है, आगे से आगे आगे से आगे भागने लगती है, और आप ना पकड़े ना तो आप आराम से आके बैठे हैं, आप देखें उड़ती हुई खुद ही आपके हाथ पे बैठ जाती है। ये दुनिया तितली है, आप जितना इसके पीछे भागते हैं ना ये आपको भगाती हाँफ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हलाक हो अब्द दिनार, दिरहम दिनार का बंदा हलाक हो गया, सारा दिन उसके पीछे भागता है, सारा दिन उस माल के पीछे भागता है, मिलता वही है जो नसीब का है। और जब बंदे के दिल से इस दुनिया की तलब कम होती है तो फरमाए दुनिया जलील होकर उसके कदमों में गिरती है। ये सबक अगर समझ आ जाए ना तो मैं कहती सिर्फ इस चीज़ को पाने के लिए हम दुनिया के पीछे कम अज़ कम हाँफना तो छोड़ दें। आप कहते हैं क्या करें हमारी मजबूरी है, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे शौहर हमें इतना पैसा नहीं देते, ये एक पूरे लाइफस्टाइल की बात है। देखिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ जो मामला चल रहे हैं ना ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं चल रहे, हमारा पूरा सेटअप बन चुका है। जब हम अपनी ख्वाहिशों को इतना बढ़ा लेते हैं कि जिसके बाद फिर एक एक ख्वाहिश की कीमत हम कई कई घंटों काम के लिए करते हैं, बाज़ लोग सिर्फ एक्स्ट्रा जॉब्स इसीलिए करते हैं कि उनको घर पे ऑफ करना है, बाज़ बड़ी गाड़ी ले ली अब उसको करना है, आप कभी भी नहीं बढ़ेंगे, आप कभी भी उससे चीज़ से निकलेंगे नहीं। एक चीज़ पे ऑफ नहीं होगी आप दूसरी पे आ जाएंगे, दूसरी पे होगी तीसरी होगी। जिस बंदे का दिल कनात पे आ गया कि लैसल गिनाउ बिल माल, गिना माल से नहीं होता, दौलत माल से नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, गिना आपके दिल से है कि आपका दिल इनसे कितना बेरगबत है, और अल्लाह ताला हमारे दिल के अंदर दुनिया की बेरगबती डाल दे, आपके नसीब का मिलके रहेगा। जो काम हमने अल्लाह के लिए जो हमने करना था ना वो अल्लाह पे डाल दिया, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा कि जाओ तुम मेहनत करो कमाओ खाओ, और साथ तुम्हारी ज़िंदगी का असल फोकस क्या होना चाहिए कि तुम अल्लाह के पैगाम को आम करो, और ख़ास तौर पर उम्मत वसत होने के नाते से, बाकी रिस्क ये मेरे ज़िम्मे है, रिस्क मैं दूंगा, तुम कोशिश करो बरकत मैं डाल दूंगा। हमने उलट किया, हम कहते हैं हम रिस्क कमाने में इतने मसरूफ हैं कि अब हमारे पास अल्लाह के लिए वक्त ही नहीं है। ये रिस्क सिर्फ माल जॉब कमाने की बात नहीं कर रही, बाकी भी चीज़ों का रिस्क। इतनी तरजीहात मुतय्यन की जा रही हैं कि देखो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो। तुम ज़रा सोचो कि आज जब तुम इस दुनिया से रुख्सत होने का वक्त तुम्हारा करीब आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में है क्या, क्या लेके जाओगे। सिर्फ इस जुमले को हाईलाइट कर लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी गाइडलाइन मिल सकती है। आयत नंबर 96 है, इसको पूरी आयत को हाईलाइट कर लीजिए। फिर औरत और मर्द दोनों नेकी करेंगे, अल्लाह ताला दोनों को देगा। और बल्कि अगले हिस्से की चीज़ तो हाईलाइट करने की थी जो मैं भूल रही थी, आयत 97 के अंदर एक हिस्सा है उसको अब हाईलाइट करेंगे। क्या, पहला पूरा हिस्सा कर लीजिए फिर बात वाज़े होगी। मन अमिला सालेह मिन ज़करिन अव उन्सा वहुवा मोमिनुन फलनुह्यिन्नहु हयातन तय्यिबा। यह उस आयत में से जिसने मुझे अपने इस सफ़र की बड़ी इब्तदा में बड़ी ढारस दी थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ आएगा अल्लाह उसको तय्यब ज़िंदगी देगा, पाकीज़ा ज़िंदगी देगा। समझ नहीं आती ये कौन सी ज़िंदगी होती है कि जो हयातन तय्यिबा। लेकिन यकीन करें जो जो आप अल्लाह के रास्ते में बढ़ते जाते हैं आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी हर नापाक चीज़ से पाक होती जाती है। आपका दिल पाक, आपकी सोचें पाक, आपकी ख्वाहिशात पाक। हर वक्त एक ही गम था, कौन कब पैदा हुआ था, उसकी बर्थडे है, उसको गिफ्ट देना है, अच्छा उधर जाना है, अब ये ख़रीदना है, अच्छा अब किसकी शादी आ रही है, अब किसकी मंगनी आ रही है, अब उसको देना है, अब ये रस्म, अब वो, अब क्या पहनेंगे, अब क्या करेंगे। यानी सारा दिन इंसान इन्हीं मुश्किल में मुबतला रहता है। लेकिन एक दफ़ा जब आप सच को पा लेते हैं ना तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकलती हैं, ऐसा ऐसा सारी नापाक चीज़ें निकल जाती हैं। बाद दफ़ा लोग फिर आपको उन चीज़ों के लिए बुलाते ही नहीं जो कल तक आपके लिए मुश्किल थी। जब इंसान नेकी की तरफ आता है फिर उसका दिल चाहता है हाय ऐसी महफिलों में जाऊँ, दिल नहीं करता। फिर क्या करें, ना नहीं करनी पड़ती, ना करेंगे तो बुरी बात है, रिश्तेदारी है, ख़ानदान है। एक वक्त ऐसा आता है कि लोग आपको बुलाते ही नहीं। लोग तो इसलिए शर्मिंदा है कि आपको बुलाया नहीं, आप इसलिए खुश हैं कि इन्होंने ना बुला के हम पे एहसान किया। ये अल्लाह आपको पाक कर देते हैं उन चीज़ों से। सिर्फ एक दफ़ा आप अपने दिल को पाक करके देखें, अल्लाह इतने स्लोली आपको पाक करेगा इन चीज़ों से। और कुछ कम नहीं होगा, ना इज्जत कम होगी, ना माल कम होगा, ना दोस्त कम होंगे, ना रिश्तेदारियाँ कम होंगी। सिर्फ उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, सिर्फ आपकी पसंद नापसंद के मेयार बदलने लगेंगे। भाग दौड़ आपकी पहले की तरह होगी लेकिन अब उसका रुख दुनिया की बजाय आखिरत की तरफ होगा। और अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों को पाक करें। और मैं आप सबको दुआ दूंगी कि आप कुरान से इस तरह जम जाएं कि वाकई आप इस पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में महसूस करें। ना आपकी आंखें कुछ ज़्यादा देखेंगी, ना आपके कान कुछ सुनेंगी, ना आपके दिल में ख्वाहिशात भरेंगी। आप सिर्फ एक फंक्शन से हो के आए, आपका दिल चूर चूर हो के आता है। किसी के बुंदे आपको याद आ रहे होते हैं, किसी का हार आपका दिल ललचा रहा होता है, किसी का जोड़ा देख के आपका दिल कट रहा होता है, किसी के खाने देख देख के आप कहते हैं मैं क्या पकाऊंगी। ये गंदगी है, यकीन करें ये नापाकी, ये पाक चीज़ें हैं। लेकिन जब इनकी हिरस दिल में आने लगती है ना तो इंसान नापाक होता है। एक दफ़ा अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को फोकस करके देखें, आपको लगेगा मैं दुनिया में जन्नत हूँ। फिर आपको समझ आएगा उन इमाम की बात के जिन्होंने कहा कि आखिरत की जन्नत में इंसान दाखिल हो नहीं सकता जब तक दुनिया की जन्नत से ना दाखिल हो। और ये है दुनिया की जन्नत कि रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीना। फ़ैज़ा क़रातल क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बस जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब कर लो। ईमान वालों और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर इसका जोर बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ इसका गलबा तो यकीनन उन लोगों पर चलता है जो इससे दोस्ती करें और इसको अल्लाह का शरीक ठहराएं। ये थी आयत नंबर 98 से 100। इसका अनवान लिखिए, शैतान घात में है, उससे बचाव का इंतज़ाम कर लो, उससे बचाव का इंतज़ाम करो। ये है वो आयत जिसकी बुनियाद पे हम लोग कुरान पाक की के आगाज़ में आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते हैं। क्यों, आप देखिए कि शैतान को हर बंदा ही बुरा लगता है, लेकिन उसको वो बंदा बड़ा बुरा लगता है जो कुरान पढ़ता है। और ख़ास तौर पर जिसकी ज़िंदगी में कुरान मानों के साथ और उसके मफहूम के साथ खुलने लगता है, शैतान को तो हाथ पाँव पड़ जाते हैं। वो कहता है इसकी तो अब ज़िंदगी बदल जाएगी। वो आने की कोशिश के बावजूद आपको आने नहीं देगा। क्या आपने कभी गौर किया, आप सादा कुरान पढ़ते रहें कोई बुरी बात नहीं, आप सब मिलके एक एक सपारा पढ़ के कुरान खानी के तौर पे कुरान पढ़ लें कोई बड़ी बात नहीं, आप साल में दो तीन दफ़ा बैठें कुछ गुठलियों पे पढ़ लें, कुछ आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन ज्यों ही आप कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करने लगते हैं, कोई आपके पास ऐसी कॉल आती है कि जिसमें आपको कहा जाए कि आएँ आपको अब कुरान समझ भी आएगा, तो फ़ौरन रुकावटें क्यों आने लगती हैं। वो लोग क्यों आपके लिए दुश्मनी के ऊपर आने लगते हैं कि जो कल तक आपको मना नहीं करते थे, वो खुद नहीं करते, वो बेचारे अच्छे हैं, शैतान उनके दिलों में डालता है। शैतान की सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि लोग इस किताब से ना जुड़ें, इससे दूर रहे। नतीजा क्या होता है कि वो इसके लिए पहले लोगों को मुश्किल करके दिखाता है, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, हम नहीं पढ़ सकते, हमारे समझ की चीज़ नहीं, ये तो उलमा की चीज़ है। खैर, फिर इंसान थोड़ी उसके साथ लड़ाई कर करा के ज़रा आता है, जमने लगता है, आने के बाद दिल में वसवसे डालता है, पता नहीं ठीक है नहीं, पता नहीं गलत है, मेरे माँ बाप ठीक थे नहीं, गलत थे नहीं, फिर बाज़ दफ़ा रुकावटें खड़ी करवाता है, फिर बाज़ दफ़ा जो बात कर रहा होता है उसके खिलाफ दिल में बगस डलवाने लगता है, फिर बाज़ दफ़ा उस पैगाम के अंदर झोल डलवाता है, यानी मुसलसल जिसको आप कहते हैं ना कि इंसान पसीने पसीने हो जाता है इस शैतान के साथ लड़ते हुए। अल्लाह की मदद के बगैर आप शैतान से नहीं बच सकते। कभी आपको अपने कुरान के दीन के किसी सफ़र में कोई शुबा आए, शक आए, या मुश्किल लगे, या सुबह उठें तो नींद आए, और 3 दफ़ा ऊंची आवाज़ से पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उर्दू में बात करें, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यानी रिवायतों में आता है कि जब शैतान नमाज में आपको बहुत तंग करे, बार बार तंग करे, तो अपने बाईं तरफ मुंह करके थुतकारें, थुत थुत करके, और उसको कहें कि तू झूठा है, अरबी में बोलते हैं, तू झूठा है कि तू मुझे मेरी नमाज से दूर कर रहा है। शैतान से बंदा बात कर सकता है, लेकिन मसला क्या है कि ये शैतान जब हमें नज़र आएगा तो फिर है ना, और ये कब नज़र आता है, जितना इंसान को फहम मिलता है, जितना अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ता है, यकीन करें आप अपने शैतान को अपने बाहर उछलता कूदता देख सकते हैं। और अल्लाह ना करे कि जब ये फहम नहीं होता तो इंसान खुद शैतान के हाथों में यरगमाल हुआ होता है, तो औज़ु बिल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है इंशाअल्लाह ताला। और गलबा भी किस पे इसका होता है, मुशरिकों पे। आप देखिए कितनी बड़ी हकीकत है, किसकी दोस्तियाँ तो सारी मुशरिकों से हैं, तभी तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तभी तो वो इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं कि जिससे फिर लोगों का दिल इस्लाम से दूर होने लगे। फिर फरमाया, व इज़ा बदलना आयतम मकान आयतिन, और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं, और जो कुछ अल्लाह नाजिल फरमाता है इसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि तू तो बुहतानबाज़ है, बात ये है कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं। कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल हक के साथ लेकर आए, ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता करे और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत हो। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, इसकी ज़ुबान जिसकी तरफ ये निस्बत करते हैं आजमी है, और ये कुरान तो साफ़ अरबी जुबान में है। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं रखते, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई भी नहीं होती, और उनके लिए अलमनाक अजाब है। झूठ इफ्तरा तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला वन उक्रिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजुज इसके जिस पर जबर किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफर करें तो इन पर अल्लाह का गज़ब है और इन्हीं के लिए बड़ा अजाब है। ज़ालिका बिअन्नहुमुस्तहब्बुल कुफ्र, ज़ालिका बिअन्नहुमुस्तहब्बुल हयात दुनिया अलल आखिरा, ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखरत से ज़्यादा महबूब कर रखा है। यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आँखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, और यही लोग गाफिल हैं। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। ये थी आयत नंबर, आयत नंबर 106 से 109, 106 to 109। इनका उनवान है तुम्हारे दिल अल्लाह की निगाहों में हैं। एक ख़ास वाक़या हो गया था हज़रत अम्मार बिन यासिर के साथ, कि किसी मौके पे मजबूर कर दिए गए और उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए कि जो नहीं बोलने चाहिए थे। इसके बाद उनके दिल में एकदम ख्याल आया, घबराए हुए अल्लाह के नबी के पास आए, तो ये आयतें नाजिल हो गईं कि गम ना करो, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का पता है। बस दफ़ा आप देखिए कि इंसान के दिल के अंदर जो बात होती है, दूसरे किसी को उसकी भिनक भी नहीं पड़ती, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला उस बंदे के दिल को भी जानने लगते हैं। जो शख्स कभी भी اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی غیر کو بٹھاتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ حب دنیا ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی فائدہ لینے کے لیے انسان اللہ کی بات یا دین کی بات کو پیچھے ڈال دیتا ہے، ایسے بندے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے دنیا کا کوئی فائدہ لے بھی لیا تو آخرت میں وہ خسارے والوں میں ہوگا، اور یہ فیصلے ہر لمحے ہو رہے ہیں۔ عملی زندگیوں میں پرکھنے کی دیر ضرورت ہے، کتنی مثالیں مل جائیں گی کہ کہاں کہاں انسان اس طرح کی تجارتیں کر رہا ہے کہ جس میں اللہ کے دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے فائدوں کو پانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ بن جائے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 110 سے 111، 110 to 111۔ اس کا عنوان ہے آخرت کی یاد آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رکھنے والی چیز۔ دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی لوگ اس کو آزماتے ہیں، کبھی وہ خود اپنے آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسا بندہ پھر کمپرومائزنگ مائنڈ پہ آنے لگتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کو دنیا صرف چند گھنٹوں کی دنیا لگے اور اصل اس کی نگاہیں آخرت پہ ہوں، تو وہ پھر ایسے وقت میں کمپرومائز کرنے کی بجائے وہاں سے ہجرت کرنے لگتا ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی ایسی جگہ کو چھوڑ دے جہاں وہ دین پہ عمل نہ کر سکے، ایسی عادت کو چھوڑ دے جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اتنی مدد دے گا کہ جس وقت لوگ صرف نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، میری جان میری جان، کوئی کسی کے لیے نہیں اس وقت لڑے گا سوائے اپنے نفس کے۔ تجادل نفسی ہا، میں اپنے آپ کو پکاروں گی، آپ اپنے آپ کو پکاریں گے، بچے بچے، ماں باپ ماں باپ۔ آگے سورۃ طبس میں اس پہ مزید بات ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ہجرت۔ اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا زندگی میں کوئی ایسا شعور آتا ہے یا کسی غم کے بعد اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ واقعی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلے۔ جب بندے کی زندگی میں ہجرت کے دن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مشکل دن ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے سوچیں کہ جب کبھی کوئی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے، موو ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کی، تو چاہے آپ ایک چھوٹے سے گھر سے بہت اچھے خوبصورت برانڈ نیو گھر میں جائیں، شروع کے دن مشکل ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سامان ادھر بندھا ہوا ہے، سامان ادھر بندھا ہوا ہے، ادھر جائیں ادھر چین نہیں آتا، ادھر جائیں ادھر نہیں، کھانا پکانے لگے پتہ چلا ماچس ادھر رہ گئی، ادھر پکایا پتہ چلا چولہا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سائٹ چینج کرنے کے دن ہوتے ہیں نا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ وہی بات ہے جب آپ لین چینج کرتے ہیں نا اپنی ڈرائیونگ کے دوران، تو وہ لمحہ بہت سیریس ہوتا ہے۔ میں نے جب ڈرائیونگ کبھی کوشش کی تو مجھے ایک ہی نصیحت تھی کہ سیدھی چلاتی جاؤ، اگر لائن چینج کی تو مجھے ساتھ بلاؤ گی، کیوں کہ پتہ نہیں اس وقت تم کیا کر دو گی۔ لیکن یہ لائن چینجنگ جو میٹر ہوتا ہے نا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ دین کی طرف نیا آنے لگے، تو وہ لوگ جو پہلے سے دین پہ موجود ہیں ان کے دل بڑے کھلے ہونے چاہیے، ان کو ویلکم کہنا چاہیے۔ کیونکہ ایسے وقت میں بندہ بعض دفعہ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، اس کو اپنی پچھلی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اس کو وہ دوست یاد آ رہے ہیں، انسان مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا، میں تو کوئی اور بن گئی، میرا تو کوئی اور حال ہے۔ وہ رسومات ابھی بھی دل کو آتی ہیں، لیکن جس نے اپنے رب کو پانا ہے نا، پھر وہ ایسی ہجرت کرے گا، اندیکھے رب کو دیکھ को पाने के लिए, अनदेखी आखिरत को पाने के लिए, ऐसा बंदा जब दीन की तरफ आए तो इसके लिए लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है कि उसको हाथों हाथ ले, कभी किसी के ऊपर कोई फिताना ना दिया करें। बाज़ लोग नासमझी में जल्दबाजी में ऐसी बातें बोलते हैं, लोग देखो अमल तो कोई हो नहीं रहा, हाँ खा बड़ी बात है, देखो दर्स देने बैठ जाती हैं और इनको अमल तो अपना है नहीं, देखो इनके अपने बच्चे तो ऐसे हैं, ये इनके घर तो अपने ऐसे हैं। मत कहिए, आने दीजिए लोगों को, कदम कदम रब की तरफ आने देंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि वो लोग आपसे भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब दीनदार लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिक और जजमेंटल होने लगते हैं तो बाज़ दफ़ा वो हिजरत करने वालों के कदम भी रोक देते हैं। वदरब अल्लाहु मसलन करयतन कानत आमिनतन मुतमईना, अल्लाह ताला उस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी, इसकी रोज़ी इसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी, फिर इसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया तो अल्लाह ने इसे भूख और डर का मज़ा चखाया जो बदला था इनके करतूतों का। इनके पास इन्हीं में से रसूल पहुंचा, फिर भी उन्होंने इसे झुठलाया, बस उन्हें अजाब ने आ दबोचा और वो थे ही जालिम। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो, तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम है, फिर अगर कोई शख्स बेबस कर दिया जाए तो ना वो ख्वाहिशमंद हो और ना हद से गुजरने वाला हो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान से झूठ मूठ ना कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, कि अल्लाह पर झूठ बुख्तान बांध लो, समझ लो कि अल्लाह ताला पर बुख्तानबाजी करने वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं, इन्हें बहुत मामूली फ़ायदा मिलता है, इनके लिए ही दर्दनाक अज़ाब है। और यहूदियों पर जो कुछ हमने हराम किया था उससे पहले ही हम आपको सुना चुके हैं, हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ये थी आयत नंबर, ये दो जगह मैं इनका टॉपिक बोलूँगी, मैंने गलती से शुरू कर लिया था तो फिर मैंने उसको पूरा किया, तो रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह इसको सेट करेंगे, दो मुख्तलिफ तरह से बोलूँगी जी। ये थी आयत नंबर 112 से 113, इनका उन्वान है ये थी आयत नंबर 112 से 113, इसका उन्वान है नाशुक्री का नतीजा शहरों का इत्मीनान चला गया। ये आयतें पढ़ते हुए आपको किसी शहर का तसव्वुर आया है? तो ये आयतें मक्का के लिए, लेकिन मुझे तो ये अपने मुल्क के कई शहरों की बातें लगती हैं कि उरूसुल बिलाद शहर कहलाने वाले फिर गोलियों और हंगामों की जद में क्यों आ गए, बहुत बड़ी वजह इसमें हाईलाइट करेंगे हम इस आयत में से, फकफरत बि अन उमिल्ला, ये है उसकी वजह। जब अल्लाह ताला किसी बस्ती के ऊपर अपनी नेमतें निछावर करता है और किसी बंदे को वहाँ अपनी बात कहने के लिए भेज देता है तो अमूमन लोग दो गिरोहों में बट जाते हैं, कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाने वाले और कुछ उसकी मुखालफत करने वाले। पीछे सूरत इब्राहिम में हम पढ़ चुके कि लाइन शकर तुम लाजीद अन्ना कुम वलाइन कफर तुम इन अज़ाबिल शदीद, कि नेमतों की कदर करोगे तो नेमत बढ़ेगी, नेमत की नाशुक्री करोगे तो अल्लाह नेमत को छीन लेगा। यही दस्तूर यहाँ भी आ गया कि जब लोगों ने कदर ना की, अल्लाह के नबी मक्का में आए, आपको अल्लाह ने अपना दीन अपना इस्लाम कुरान उनके ज़रिए दिया, मक्का वालों ने कदर ना की, अल्लाह ने दोनों चीज़ें छीन ली और मक्का से आपके निकलने की देर थी कि वहाँ एक ज़बरदस्त किस्म का कहत आया और मुसलमान लोग इतने ज़्यादा यानी आजमाए गए कि जानवरों की खाल तक खाने के लिए मजबूर हो गए, आसमान की तरफ देखते थे तुमको धुआं धुआं दिखता था निकाहत की वजह से। अल्लाह ने यही बता दिया कि वो बस्तियाँ जो अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करती उनका यही हाल होता है, इलाज क्या है, वापस पलट आओ, वापस कदरदानी पे आ जाओ, ना शुक्री को छोड़ के शुक्र का रवैया अख्तियार करो। अब अगली आयतों का इकट्ठा बोलूँगी, तिलावत हो चुकी, इसको आप पीछे से एडजस्ट कर देंगे इंशाअल्लाह ताला जी। ये थी आयत नंबर 114 से 118, 114 से 118, इनका उनवान है अल्लाह के कानून को ना बदलो। हलाल और हराम की कुछ बातें हैं। बस दफ़ा इंसान जब जायके का गुलाम होने लगता है ना, टेस्ट कॉन्शियस होने लगता है, तो वो बातें जो बड़ी खुल्लम खुल्ला तौर पे समझ आती हैं और हिस्ट्री में कभी किसी ने उसके बारे में शक भी नहीं किया होता, उस हराम को हलाल करार दे लेता है ये कह के कि फुलां भी खाता है, फुलां भी ये काम करता है, फुलां की भी ज़िंदगी में ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक कानून दे दिया, और वो क्या कि अल्लाह है हलाम और हराम और हलाल का मालिक। किसी चीज़ को हलाल ठहराना या हराम ठहराना ये अल्लाह सुबहान ताला का हक है, ना के बंदों का। ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك जो कोई जहालत से बुरे अमल कर ले, फिर तौबा कर ले और इस्लाह भी कर ले, फिर आपका रब बिला शुबा बड़ी बख्शिश करने वाला और नहायत ही मेहरबान है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितल लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहिम पेशवा और अल्लाह ताला के फरमाबरदार और एक यकतरफा मुखलिस थे, वो मुशरिकों में से ना थे। शाकिर अली अनअमिही, वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे, अल्लाह ने इन्हें बरगजीदा कर लिया था और इन्हें राह रास सुझा दी थी। हमने उनको दुनिया में भी बेहतरी दी और बेशक वो आखरत में भी नेकोकारों में होंगे। फिर हमने आपकी जानिब वही भेज दी कि आप मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करें, जो मुशरिकों में से न थे और हनीफ थे। ये है आयत नंबर 119 से 123, 119 to 123। इसका उन्वान है, इन आयात का उन्वान है, बास लोग अपनी ज़ात में एक उम्मत होते हैं। हाईलाइट कीजिएगा आयत नंबर 128 के इब्तदाई हिस्से को, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन। इब्राहीम एक शख्स थे, लेकिन वो काम करके जो पूरी पूरी उम्मतें मिलके भी नहीं कर पाती। अल्लाह कुछ लोगों को इस तरह चुनता है कि एक इंसान वो काम कर देता है जो इंसानों की बड़ी भीड़ भी नहीं करती। इसके लिए शर्त है क्या, हनीफ होना और शिर्क को ज़िंदगी से निकालना, और तीसरी शाकिर अली अनअमी, शुक्रगुजार होना। ये तीन काम आप भी कर लें, अल्लाह आपको भी उम्मत बना देगा। करना चाहते हैं तो फिर फोकस हो जाए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक फैसला करें, डिसाइडेड। बहुत सारी चीज़ों में घूमने फिरने की बजाय अपने आप को यक रुखा कर ले, और खुशबख्त है कि जो अपने आप को खुदा रुखा कर ले। और इसके साथ ही साथ शिर्क निकल जाए। शिर्क क्या है? हर वो चीज़ जो हमारी सोच ले लेती है, हमारा वक्त ले लेती है, हमारी तवानाइयाँ लेती है। ये जहन में रखिएगा कि शिर्क हर दौर में शक्लें बदलता है। कल शिर्क बुत था, कल के जो खुदा थे वो बुत थे। आज के दौर में कुछ रसूमात ऐसी हैं जो बुतों की जगह ले चुकी हैं। कल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अंबिया में तफसील से वाक्या आएगा। उन्होंने बुत तोड़े तो उनकी कौम नाराज़ हो गई। आज जब आप रस्में तोड़ना चाहते हैं ना, तो आपके ख़ानदान वाले नाराज़ होने लगते हैं। आज के बुत आज की रस्में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के लिए इन सब को छोड़ा, इनकी बुरी चीज़ों को छोड़ा, अल्लाह ने उनको चुन लिया। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा रब हमको चुने, तो हमें भी ऐसी चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो मुशरिकाना चीज़ें रस्म और रिवाज के नाम पे हमारे अंदर और फैशन के नाम पे शामिल हो चुकी हैं, दुनियादारी के नाम पे शामिल हो चुकी हैं, उनको छोड़ना है। जो रब इब्राहीम का था ना, वही रब आपका है। कभी किसी इंसान के पास कोई नेमत देखे ना, तो फौरन सीधा अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा करें। अल्लाह ताला, आपने दी है ना इब्राहिम को ये चीज़, तो आप मुझे भी दे सकते हैं। अच्छा, क्या खूबी थी इब्राहिम की? अल्लाह ताला मेरे अंदर भी वो डाल दे और मुझे भी वो दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। वो सबको देने वाला है, वो बेनियाज है। सिर्फ बात क्या है कि हम लेने वाले बने। इन्नमा जुइला सब्तु अलल्लज़ीना अख्तलफू फी। हफ्ते के दिन की अजमत तो सिर्फ इन लोगों के जिम्मे ही ज़रूरी की गई थी जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया था। बात यह कि आपका परवरदिगार खुद ही इनके बारे में इनके इख्तलाफ का फैसला क़यामत के दिन करेगा। आयत नंबर 124, 124 इसका उन्वान लिखिए, दीन वालों ने दीन मुश्किल कर दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल यानी यहूद को एक साफ सुथरा दीन दिया था, लेकिन इनके उलमा और इनके बुजुर्गों ने कुछ ऐसी बातें कर करके दीन को मुश्किल कर दिया। अल्लाह ताला ने हर कौम को जुमे का ही दिन दिया था, लेकिन इनके उलमा ने पहले हफ्ते का दिन मांगा, सैटरडे, कि हम इसको होली डे करेंगे और उस दिन सिर्फ इबादत करेंगे, लेकिन बाद में उस होली डे को भी रिस्क कमाने और माल कमाने का जरिया बना के अल्लाह के वाज़े हुक्म को तोड़ दिया। अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। जब भी अल्लाह के दीन में इंसानी इजाफे होने लगते हैं तो अल्लाह ताला उसका फिर यही बदला लोगों को देता है कि वो दीन उनके लिए नाकाबिले अमल हो जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा के हाथों में भी जो दीन है वो कई मौके पे नाकाबिले अमल दीन लगता है, पॉसिबल ही नहीं उस पर अमल करना। तो ज़रूरत है किस बात की कि इजाफों को निकाल के लोगों को असल दीन के साथ जोड़ दिया जाए। कैसे जोड़ना है, अब उसका अल्लाह ताला आखिरी आयत में बड़ा खूबसूरत अंदाज देते हैं। उसको शुरू करने से पहले अगर सूरत नहल के मिजाज पे बात कर ली जाए, क्योंकि हर सूरत के एंड पे हम उसका मेन थीम देखते हैं, तो पूरी सूरत नहल का थीम क्या था? नेमतें और शुक्रगुजारी। सबसे ज़्यादा नेमतों का तذکرہ इस सूरत में आपने शायद महसूस किया होगा। छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी नेमतें, कहीं शहद की मक्खियाँ, कहीं बेगाल, कहीं खच्चर, कहीं घोड़े, कहीं अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर फैली हुई बाकी नेमतों का तذکرہ किया। जो रवैया मतलूब है ना हम इंसानों से, वो शुक्रगुजारी का। और शुक्र का बेहतरीन हक क्या है, यानी शुक्रगुजारी का बेहतरीन जरिया क्या है, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। ये लिख लें, मैं इसलिए नहीं कह रही कि हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं ये काम कर रहे हैं, आप पूरी कायनात का मिजाज देख लें आपको यही मिलेगा। जो बंदा सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बनना चाहता है ना, वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। सूरत लुकमान में आप पढ़ेंगे इसका तذکرہ इंशाल्लाह, कि जब उन्होंने अपने बेटे को तबलीग करनी चाहिए तो पहली चीज़ जो थी वो शुक्रगुजारी सिखाई थी और अल्लाह का हक दिखाना सिखाया था। तो अब यहाँ तरीका सिखाया जा रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं दीन के नाम पे तो हम दीन वाले बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक बड़ा संजीदा काम है, तबलीग करना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये इंसानों से मामला करना है, किसी कुर्सी मेज़ से नहीं करना। कल आप जैसे मेज़ बंद कर रहे थे तो मैं कह रही थी अल्लाह का शुक्र है मेज़ों की ज़ुबान नहीं है ना, बोलते नहीं, लेकिन ये तो नहीं बोलेंगे। तो इंसान को तो आप ज़रा एक चुपता हुआ फिकरा बोलें, पता नहीं आप यहाँ से मेरे कितने चुपते हुए लेके उठते हैं, मुझे तो याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता। लेकिन इंसान जो होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो बातें भी पिक कर लेते हैं जो कहने वाले की मुराद भी नहीं होती। तो आइए दुआ मांग के इस आयत को शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ये सारे तरीके हमें भी सिखा दे। क्या उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और इनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। यकीनन आपका रब अपनी राह से बहकने वालों को भी बखूबी जानता है और वो राह याफ्ता लोगों से भी पूरा वाकिफ़ है। ये थी आयत नंबर 125। इसका उन्वान लिखेंगे, दावत का काम संजीदगी और खैर ख्वाही का काम है। संजीदगी मीन सीरियस होना और खैर ख्वाही मीन सिंसेरिटी। अल्लाह की तरफ बुलाना जो है ना, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑनरेबल काम है। अगर किसी के नज़र में अल्लाह की कदर होगी तो वो इस जुमले को समझेगा, ये सबसे ज़्यादा ऑनरेबल काम है। और वो बंदा सबसे ज़्यादा ऑनरेबल है दुनिया में जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। इसकी दलील अम्बिया कराम थे। इंसानियत के जो दर्जे होते हैं ना, उसमें सबसे ऊंचा दर्जा नबूवत का है, रसूलों और नबियों का, और बाद में फिर वही काम जो अल्लाह के नबियों के रास्ते पे बुलाने वाले करें। क्योंकि अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास इंसान को मजबूर करता है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। फिर वो दूसरों को इसलिए नहीं पुकारता कि मैं बच जाऊँ, मैं बड़ा बनूँ, मेरी तारीफ़ हो, मैं बड़ा बनूं, वो इसलिए पुकारता है कि उसको पता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो कल क़यामत के दिन पकड़ा जाऊंगा। और जब ये सोच ले कि दीन की तरफ इंसान आता है तो फिर वो दीन को बस एक रटी रटाई चीज़ के तौर पे नहीं लेता, बल्कि फिर वो ऐसा तरीक़ा इख्तियार करता है जिसको हिकमत, मौइज़े हसना और जिदाले आसन कहा जाता है। तीन चीज़ें इधर एक एक को थोड़ा थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़ हिकमत है, अगर तो हिकमत से मुराद है दलील और बुरहान। कोई दावत का काम उसी वक्त हकीकी दावत का काम होगा जब उसके साथ दलाइल हो। बगैर और दलाइल में, दलील में सबसे बड़ी चीज़ इल्म आता है, इसीलिए हिकमत के अंदर ही ये चीज़ है। हिकमत का तकाजा क्या है कि किसी को कुछ कहने से पहले खुद उस पर पूरा अबूर हासिल कर लो। अधूरी को तैयारियों के साथ जो काम किए जाते हैं ना, वो मुश्किलात में इजाफा करते हैं। हम जब दीन की तरफ आते हैं और लोग हमारी नहीं सुनते, फिर हम और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उसकी बाज़ दफ़ा वजह ये होती है कि हमें काम करना ही नहीं आता। हमारे पास, हम वो बात छेड़ लेते हैं जिसके ऊपर हमारे पास दलाइल ही नहीं होते। तो पहली चीज़ दलील, बुरहान, इल्म, पूरी मौजू के ऊपर आपको ग्रिप हासिल हो, आपको उसके ऊपर पूरी गिरफ्त हासिल हो। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिसको आप पुकार रहे हैं उसके जहन की रियायत करें, देखें कह किसको रहे हैं। जो बात आप किसी देहात में खड़े हुए एक शख्स जो भैंस को चारा डाल रहा है उससे जिस अंदाज, जिस टोन से करेंगे, वो एक लैब में खड़े हुए डॉक्टर से नहीं चलेगी। कहाँ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, उसको पता हो कि जिस जगह बात कर रहा हूँ वहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, उसकी सोच, उसका अंदाज, उसकी बात। वरना क्या होता है कि अगर बात गिरी हुई होती है तो सुनने वाला उसको मौलवी कह के टाल देता है, और अगर वो बात बहुत ऊंची होती है तो लोग ये कहते हैं जी ये तो दीन, ये तो उलमा का काम है, ये तो शेख साहब का काम है, हम तो जानवर पालने वाले लोग हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो पहली चीज़ क्या हमने हिकमत में देखी कि अपनी इस्लाह, अपने इल्म पे अबूर और उस काम के करने का पूरा तरीका आता हो, और दूसरी बात कि जिससे बात कर रहे हैं कि उसकी रियायत करें। बस माएँ बड़ी गैर हकीमाना तबलीग करती हैं। याद रखिए कि यह सिर्फ कोई कुर्सी में से जाके दर्स देने वालों के लिए नहीं है। हम में से हर बंदा किसी न किसी मोड़ पे लोगों को उदू इला सबील रब्बिका पे अमल कर रहा है। आप अपने बच्चे को बुलाती हैं नमाज की तरफ और आपका अंदाज़ ऐसे है कि जैसे किसी के ऊपर हुक्म डालने का अंदाज़ है, कभी नहीं सुनेंगे। आप किसी को गलत काम करता देखें और आप कहते हैं कि अब मेरा फ़र्ज़ है इसको टोकूं, और आप एक और हमारे यहाँ गलत फहमी हो गई और वो क्या है कि जो बात पता चल गई आप उसको फ़ौरन दूसरों को बता दो। और ये भी मैं सोचती हूँ कि जब टुकड़ों में तबलीग होती है ना, जो टूटे टूटे हम दर्द सुनते हैं, इधर जाके सुना कुछ, उधर सुना, आज इधर सुनाई मैंने बात उधर, इससे दीन नहीं फैलता। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए, यानी मेरा दिल इस पर इतना जम गया कि जो भी लोग दरसो तदरीस का काम करें ना, एक होता है दर्स, एक होती है तदरीस, दोनों में फ़र्क है। दर्स होता है आप एक टॉपिक पे खूब अच्छी बात कर लें, तदरीस का होता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का देना। असल दीन को सीखना चाहे ना, तो उसको ए टू जी कुरान सीखना चाहिए, या दीन ए टू जी। उसके लिए फिर सीरियस है, वक्त लगाने के लिए तैयार है, वक्त लगाएं। बाकी रह गए जो हमारे जैसे, आज उधर गए दर्स दिया, रात को आपने उधर बुला लिया, उधर ऐसे दरसों का मौजू सिर्फ वही होना चाहिए जो मक्की दौर का दर्स था, अल्लाह की तरफ दावत, आखरत और अल्लाह के नबी का स्टेटस पता चले। आप लोगों ने शायद अंदाज़ा लगाया होगा अभी 15-20 दिन हो गए हैं यहाँ कब मैं, लेकिन मैं पिछले कई कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह दर्स होते, मैंने कभी जाके स्पेसिफिकली दर्स पर्दे पर नहीं दिया, मैंने स्पेसिफ़िकली नमाज पे दर्स नहीं दिया। बहुत कम, जहाँ बहुत दफ़ा हो चुका और अब वो तकाजा हो कि अब इन लोगों को वो बतानी। कभी नए लोगों के साथ इस किस्म के इश्यूज के जिसमें लोग कहते हैं ज़रा इनको ये कहिएगा, अच्छा इनको ये कहिएगा, ये हिकमत के ख़िलाफ़ है। पहले उनको ये तो बताइए अल्लाह कौन है। सिर्फ ऐसे मौक़ों पर लोगों का शऊर अगर आप बेदार करके आए ना, तो जैसे मिट्टी को उथल पुथल करना, मिट्टी नरम कर देंगे ना तो वो खुद ही तलब होगी तो आएंगे। जिसको दीन सीखना है फिर वो संजीदा आए, फिर वो बैठे, वो उस माहौल का हिस्सा बने, फिर वो इस दीन का हक दे। ये नहीं कि बच्चे रो रहे हैं, फ़ोन बज रहे हैं, काम हो रहे हैं और आप लोगों को मसले सुना रहे हैं। लोग ऐसा एक मसला सुन के वहाँ से उठते हैं ना, वो अपने 10 दोस्तों को बताते हैं, तुम्हें पता है उन्होंने ये बताया, अच्छा वो दूसरे दर्स में तो ये हुआ था, चले ना इधर की पता ना उधर की पता। एक ऐसा वर्जन दीन का फैलता है। मैंने देखा कि एक हदीस बहुत आम मारूफ तौर पे पेश की जाती है कि जो बुराई को देखे उसको हाथ से रोके, जो हाथ से ना रोक सके उसको ज़ुबान से रोके, ज़ुबान से ना रोके तो वो दिल से बुरा जाने। अब ये एक मारूफ रिवायत है, बहुत मारूफ, सही रिवायत है, सही मुस्लिम की है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग किसी दर्स में कोई ऐसी बात सुन आते हैं, अब उनका हाल क्या होता है, वो घर में आए देखा बच्चे TV देख रहे हैं, अब वो कहते हैं अच्छा क्या कहा था, पहले हाथ से रोको, जाके छटक से TV बंद कर दिया। अब ये क्या जी, आपने हाथ से रोक दिया, माशाल्लाह। अब बच्चे को गुस्सा आया, उसने फिर चलाया, फिर आप कहते हैं आप अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा था आप ज़ुबान से बोलो, आप शुरू हो जाते हैं तुम नाफरमान, तुम वो, तुम वो, तुम वो। चले जी आपने तो अपने खैर से ज़ुबान से जिहाद कर लिया, अब उस पे भी वो भी चीखने लगा, तो जाके बाद में कुड़ तेरे दिल में, और आप बड़े खुश हैं कि आपने बेहतरीन तबलीग की, देखा दिल से भी किया जुबान से भी किया, बट हालांकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इंतहाई गैर हकीमाना तरीका है। अगर एक जुमला मैं बोलूँ, अगर सही बोल सकूँ, अल्लाह मुझसे बुलवा ले और आप लिख लें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, अपने इर्द गिर्द शोहरों को, बच्चों को, बेटियों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को तबलीग करने का। और वो क्या है कि तबलीग का मकसद क्या है कि बुराई ख़त्म हो, ना कि और बढ़ जाए। मसलन आपने टीवी बंद किया अगले का, पहले वो आहिस्ता आवाज में सुन रहा था, अब आपको चिढ़ाने के लिए भी और आवाज़ ऊंची करेगा। आपने बुराई ख़त्म की कि सही की? मैं देखती हूँ कुछ बातें देखी और मुशाहदे की भी होती हैं, सुनने में आती हैं, बाज़ बुज़ुर्ग होते हैं अल्लाह ताला ने उनके अंदर गैरत रखी और वाकई वो कोशिश करते हैं, मैं उन पर कोई तनकीद नहीं कर रही, लेकिन बाज़ दफ़ा वो देखते हैं बरसर महफिल लोगों को, औरतों को जाके, तो वो जाके ना तो उनका दुपट्टा पकड़ के उनके सर पर रखते हैं कि सर पर लो दुपट्टे, तो वो औरतें क्या करती हैं, सर से उठा के गले से भी उतार के फेंकती हैं, हमें नहीं पहनना। बुराई फैली के बड़ी, हमारी लोगों को दावत देने का असल हमारा हदफ क्या होना चाहिए कि लोग उस बुराई को छोड़ दें, और कोई छोड़ने के लिए कब तैयार होता है, जब आप मौज़ हसना करते हैं, ये है अगला दर्जा, दिल में उतरने की बात, दर्दमंदी, खैर ख्वाही, अगले को ये लगे ये अपनी नहीं मेरी बात कर रहा है, ये मुझे देने लेने नहीं मुझसे कुछ आया है, ये मुझे देने आया है, ऐसी बात करें कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत उसके दिल में पनपने लगे, उसको जन्नत सामने दिखे, उसको जहन्नम की आग इस तरह शोले मारती हुई दिखे कि उसको लगे उसका कलाम ऐसा हो कि दिल पिघलने लगे, आँखों से आंसू गिरें, फिर उस बंदे के दिल में बात जाएगी। और ये कब होता है, जब सिंसियरिटी होती है। खैर खाई, अगर आप अपने इल्म का खूब डंका मनवाने गए ना कि माशाल्लाह आज जाके बताते हो मुझे कितनी हदीसें याद हैं, और आप फर फर हदीसें, कुरान की आयतें आयतें, कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग से ऊपर चला गया, क्योंकि आपका मोटिव फ़र्क था, आप तो गए थे ज़रा अपनी बड़ाई दिखाने के माशाल्लाह कितनी हदीसें याद हैं इनको, कितना कलाम याद। और एक और लोग हैं, मैं अक्सर पूछती हूँ आप तबलीग क्यों करना चाहती हैं, तो कहती हैं सवाब के लिए। कोई और कहती हैं पूछूं आप क्यों करना चाहती हैं, तो वो कहती हैं कि फिर हमारी जिम्मेदारी है, ना करेंगे तो गुनाह होगा। मैं फौरन सोच लेती हूँ, मैं कहती हूँ आप दोनों के मोटिव बहुत गलत हैं, जब आप सवाब के लिए करेंगे ना, उसका नतीजा क्या निकलेगा, लोग आपके कहने पे नहीं रुके या नहीं कर रहे, तो आप फील करते हैं मुझे तो सवाब ही नहीं हुआ। अब आपकी ज़ुबान सख्त होगी, टोन तेज़ होगी, सख्त होगी, आप कहते हैं कि मैं नहीं मना करूंगी तो मुझे गुनाह होगा, आपकी आवाज़ में सख्ती आएगी, आप हुक्म वाले अंदाज़ में तबलीग करेंगी, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है भाई। देखें ना, अगर मैं आपको बात कहूँ और मेरी बात पे 100 लोग अगर मान जाते हैं, तो मैंने तो 100 गुना अपना प्रॉफिट ले लिया। अगर मैं प्रॉफिट ये सोच के घर से आती कि मुझे यहाँ 100 लोगों को, 200 लोगों को पढ़ाना है, और अगर यहाँ पहुँच सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 50-60 लोग बैठ जाएंगे, तो मेरा तो लॉस हो गया, मेरी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया। नतीजा क्या होगा, मेरी आवाज़ सख्त होगी, मुझे गुस्सा बार बार गुस्सा आएगा, जैसे वो दुकानदार जो घर से सोच के आता है कि मुझे आज 1,000 की सेल करनी है और उसको 500 की सेल हो, तो वो तो हर वक्त खाने को दौड़ेगा, नतीजा क्या होगा, आवाज़ सख्त होगी। और अगर मैं इस जोन में हूँ कि भाई मैंने अपना फ़र्ज अदा करना है, तो मेरे अंदाज़ में गुस्सा आएगा, सख्ती आएगी, नहीं चाहिए क्या, मैं देने आई हूँ, मुझे आपके लिए कुछ करना है, मुझे कुछ ना मिले, सवाब मिले ना मिले वो बात की बात है, मुझे तो आपकी खैर ख्वाही चाहिए। देखिए सवाब लेना कितना आसान है, आप घर बैठे तस्बीह पे पढ़ें, एक एक सुभान अल्लाह आप सारा दिन पढ़ते रहे, आजकल रमज़ान है, आपको एक एक लफ्ज़ के 70-70 अजर मिलेंगे, आप बैठ के नफिल पढ़ते रहे, कितना आसान है, क्यों बैठ के गला फाड़ा जाए, क्यों आप लोगों के सामने बोलें और बात करें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड जी, ओके अब आप देखिए कि जब हम बात करते हैं ना किसी के साथ, तो जब तक दूसरे का दर्द दिल में नहीं होता ना, जो मोटिव, जो इंसेंटिव बंदे की बात को मजबूत करता है, वो क्या है कि ये आग में गिर रहे हैं, मैं इनको बचा लूँ, ये गिर रहा है इसको बचा लो। जैसे माँ अपने बच्चे को किसी मेन होल के करीब जाता दे के तड़प उठती है ना, वो ये नहीं कहती मैं इसको बचाऊँ ताकि सवाब हो, वो कहती ये गिरने लगा है, ये होल में गिर जाएगा, ये इस कुएं में गिरने वाला है, फिर जो मोहब्बत, जो तड़प होती है, वो जब तक दाइये दीन के दिल में नहीं आती, उस वक्त तक बात नहीं बनती। कुछ लोग हिकमत की बात पे समझ जाते हैं, कुछ लोगों को मज़ीद बात ज़रा लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वही बात के फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम दिल फरेब बेअसर, कलाम दिल फरेब कलाम नरम व नाजुक बेअसर, कुछ भी है, यानी कि मर्द नादा पे कलाम نرم و نازک بے اثر، یعنی جس کو اثر نہیں ہونا ہوتا نا اس کو نہیں ہوتا. ابو جہل کو نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے کہا نرم لفظ نہیں بولے ہوں گے، آپ نے اس کے لیے بھی تڑپ کے دعا مانگی، لیکن اس نے نہیں مانگی، اللہ کی بھی نہیں، اللہ کے نبی کی بھی نہیں اس کو لگی. اب ایسے موقع پہ جب بندے کو یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، کوئی بلا وجہ کی بے مقصد کی تنقید کرے اور ایسی باتیں کرے کہ جس کی وجہ سے صرف الجھانا اور اپنی بڑائی ثابت کرنا، اور یاد رکھیے ہر بندہ آپ کی بات ماننے کے لیے نہیں سنتا، کچھ منوانا بھی چاہتے ہیں، ہر ایک سننے نہیں آتا، ہر کچھ سنوانے بھی آتے ہیں. ہر بندہ آپ کی بات اس لیے نہیں سن رہا کہ اس کو سن کے وہ اللہ کا قرب پا لے، وہ بعض دفعہ وہ آپ کو پریشان بھی کرنے آتے ہیں، وہ پھر تنقید کریں گے. ہر اچھے بندے کو خود سمجھ ہونی چاہیے یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیوں بول رہا ہے. بعض لوگ حسد کی وجہ سے تنقید کرتے ہیں، بعض جیلسی کی وجہ سے کرتے ہیں، بعض لٹ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں، بعض کے اپنے کمپلیکسز ہوتے ہیں. ہر بات کو سمجھ کے اگر کبھی کہیں ایسا مسئلہ آ جائے کہ واقعی بحث مناظرے کی بات ہے، تو وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بلاحسن، ٹیڑھی بات کا سیدھا جواب دیا جائے، سخت بات کے جواب میں نرم لفظ بولے جائیں، الزام تراشی کے جواب میں اپنا جائزہ لیا جائے، تجزیہ کیا جائے کہ کہیں یہ ٹھیک تو نہیں کہہ رہا. وہ آپ کو اشتعال دلائے تو آپ صبر کریں. یہ ہے پھر جادل باللتی ہی احسن. پھر ایسا بندہ جو ہے وہی بات کو بات کو پہنچا سکتا ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ جو اللہ کے لیے کرے گا اس کے اندر یہ سارے مرحلے آئیں گے. اور جو صرف اپنی ذات کے دفاع کے لیے آئے، جو اپنے مسلک کے دفاع کے لیے بات کرے، جو اپنے کسی استاد کی بات کرے، کسی ادارے کی بات کرے، اس کے اندر یہ باتیں نہیں آ سکتیں. اللہ سے دعا کرتی ہوں، سب سے پہلے تو میں اپنے لیے کروں گی، کیونکہ اپنے لیے دعا کرنا سنت ہے، پھر آپ کے لیے کروں گی کہ اللہ ہمیں وہ حکمت دے، یہ ساری باتیں جو اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتائیں یہ ہماری اندر آ جائیں، تاکہ لوگ ہماری تبلیغ سے، دین سے ریئیکٹ نہ ہو جائیں بلکہ دین کی طرف آئیں. آج یقین کریں کہ امت میں سے اکثر کو ریئیکشن ہوا ہے. آپ سنتے ہیں نا، دوا فلاں دوا نے ریئیکشن کر دیا، فائدہ تھا، ضرورت ہی علاج کی کہ دوا سے صحت ملے، وہ بجائے اس کے ریئیکٹ کرنے لگتی ہیں. ہماری غلط قسم کی تبلیغ، ہماری غلط قسم کی روک ٹوک نے ہمارے بچوں کے اندر ریئیکشن پیدا کر دیا ہے، ہمارے شوہروں کے اندر ریئیکشن پیدا کر دیا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کے اندر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے دے. آخری آیتوں کو دیکھتے ہیں. وَإِنَا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر بدلہ لو تو بھی بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الٰہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں. اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے. یہ تھی آیت نمبر 126 سے 128، 126 ٹو 128. ان کا عنوان ہے جوابی نفسیات سے پرہیز کرو. یہاں اصل میں اللہ کی طرف بلانے والے کا وہ کردار بتایا گیا جو مخالفین کے مقابلے میں اس کو اختیار کرنا ہے. تکلیف پہنچے تو برداشت کرو، برابری پہ کام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، احسان کرنا چاہو تو اگنور کر دو. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی. ایک خاص واقعہ جو اب ہم اس وقت تو نہیں شیئر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ سیرہ کا ایک واقعہ آتا ہے. مجموعی طور پہ جو بات بتا دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ دین کے راستے میں صبر کرنا پڑے گا. ہر طرح کے انسان سے معاملہ کرتے وقت اگر انسان کے اوپر سیلف کنٹرول نہ ہو تو وہ بات بات میں جھگڑنے لگے گا، حساب چکانے لگے گا، تو اللہ کے کھاتے میں کون سے حساب کو ڈالے گا؟ اس لیے کہا کہ اپنے حساب خود چکانے کی بجائے معاملوں کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دو. وہ نہیں مانتا حق کو، تمہاری بات سن کے نہیں مانا، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، لیٹ ہم گو، وقت آئے گا خود ہی اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا. بس اب ہم جو یہ شدت اختیار کرتے ہیں نا، ابھی کہا ہے تو بھی مانے، اب یہ بات سنی ہے تو اب ماننا پڑے گا، یہ بات درست نہیں ہوتی. جب آپ نے کوئی گرہ کھولنی ہوتی ہے نا، کبھی آپ سوچیں کہ دھاگے ہیں اور اس کے اندر بہت نوٹس پڑ گئی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اون کو سوچیں، اون کے گولوں میں ہوتا ہے، آپ اس کے سروں کو ڈھیلا کرتے ہیں، जब आप उसको खींचेंगे ना, वो और सख्त होती जाएगी। इसी तरह बाज़ दफ़ा गलत काम करने या गलत रवैये अख्तियार करने वालों को ढील देनी पड़ती है। ढीला करें, जब वो ढीला होंगे ना, उनकी नॉट्स ढीली होंगी, खुद ब खुद आप उसमें से सिरा गुजारेंगे, आपकी गिरा खुलेगी। और अगर एक इधर से खींचे, एक उधर से खींचे, नतीजा क्या होगा कि वो गिरें और पड़ती जाएंगी। और सच्चे दाई दीन का इखलाक ये होना चाहिए कि दूसरे वो बात जिसके ऊपर उनके दिल में गिरा भी पड़ चुकी है, तो उसके अखलाक से मुतासर होकर उस गिरा को खोलने लग जाए। इसलिए कि अल्लाह ने यहाँ दो लोगों का साथ देने का वादा किया है। आखिरी आयत को हाईलाइट कर ले, मेरे और आप सब के लिए ये आयत इंशाअल्लाह ताला एक रोल मॉडल बनेगी। क्या इन अल्लाह मल्लज़ीन तकौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, तकवा और एहसान ये चाहिए। तकवा क्या है? अल्लाह मुझे देख रहा है। एहसान क्या है? कि मैंने जवाब नहीं देना, मैंने बराबरी पे भी मामला नहीं करना, मैंने अपना मामला अल्लाह के हाथ में रखना है। तकवा क्या है? कि तुम भी माफ़ कर दो। और एहसान क्या है? कि उसके लिए मज़ीद दुआ भी करो कि अल्लाह मैंने तो माफ़ कर दिया, अब तू भी माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हम सबको अला ज़र्फ़ दे दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पारा पूरा हुआ। आज ये है कि हम यहीं रुकेंगे। काफ़ी दिन से जो तरतीब बिगड़ रही थी, मैं चाह रही हूँ कि अब इसको आगे हम मैनेज करें। तो इस नाते से अब हमारे पास तीन रातें बनती हैं जिसमें हमें एक एक पारा करने, कल से अल्लाह ने अगर चाहा, हालांकि मैं सोच रही थी कि सूरत काहफ हम कल पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये कि आप अपने दोस्तों को साथियों को बुला सकते हैं, इसलिए कि सूरत काहफ हर जुमे को पढ़ी जाती है। और अगर हम उसको सही मानों में पढ़ लेते हैं, हक अल्लाह अदा करवाए, तो मैं कल से अब यही तरतीब रखना चाहती हूँ कि फिर पारे पे पारा ख़त्म हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो बस लंबी हो जाती है बात। तो कल से इंशाल्लाह ये, तो इसके बाद चूँकि हमने फ्राइडे को ख़त्म करना है, तो फिर आप नुसरत आप लोग ये कर सकते हैं कि 27, 25 और 23 रात अगर किसी को दी भी तो नहीं है आप लोगों ने, 23rd नाइट फरजाना, हाँ, तो बस फिर अब तरतीब चलती रहेगी। ऑनलाइन वालों को भी हमने इंशाल्लाह इस पे आपका प्लान सेटल कर लिया है। आपकी रात आपके साथ, इनकी रात इनके साथ, तो हर दिन एक एक पारा करके, तो अल्लाह ने चाहा तो फ्राइडे को ख़त्म होगा कोर्स, नेक्स्ट ये कमिंग फ्राइडे नहीं उसके बाद, ठीक है? 2 के 3, तो फिर 23rd को भी जहाँ भी होगा पारा ही होगा, उनको बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको एडजस्ट करें। कोई बात, कोई सवाल आपके जहन में एक आधा पूछ लीजिए, नहीं तो मुझे इजाज़त दे दें इंशाल्लाह बाद में की। क्या वुज़ू के बग़ैर कुरान को पकड़ सकते हैं? बिकॉज़ लेसन के दौरान वुज़ू टूट जाते हैं। जी इंशाल्लाह, एक दफ़ा अगर आपने वुज़ू किया हुआ है तो कोई हर्ज नहीं। जी मैं माइक छोड़ती हूँ, आप दोनों बारी बारी माइक लीजिए। और क्या सिर्फ़ आप दोनों को ही लेना होता है या बाकियों को भी इजाज़त है? ठीक है, चलिए माइक लीजिए। ये खुला हुआ इधर से फिर जाना ऊंची करते हैं। जी ये मैंने तबलीग के बारे में टीचर ने जैसे बताया, तो इसको मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कि कुछ और बातें जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी। तो यही था कि सबसे पहले वही बात टीचर ने जो कही कि सबसे पहली चीज तो हमारी आजमाइश ये है कि हमने दूसरों को बर्दाश्त करना है। अगर अल्लाह ने सबको मुसलमान करना होता तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो सबको ही कर देता, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमें बर्दाश्त करनी होती है। दूसरी चीज़ जो जैसे आई थिंक कि वो ताल्लुक उनके साथ पैदा करो, रिलेशनशिप, जब आपके साथ उनका रिलेशन नहीं है तो आई थिंक वो एक मुश्किल काम हो जाता है। और फिर ये कि उनके साथ आपकी मतलब हमदर्दी हो उनके साथ। और एक और चीज़ कि वो जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि शेयरिंग, तो उस बुक में ये लिखा हुआ था कि अगर वाकई जो हम दुनिया में, दुनिया तो शेयर कर नहीं सकते तो जन्नत क्या किसी के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात वही है कि शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लिखा हुआ था कि इस तरह ही था कि तबलीग करने वाला जो होता है वो अल्लाह का सोल्जर होता है, तो उसको पहले खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जब तक वो खुद ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट नहीं होती, तो अगर वो जाके कोई काम करेगा, महाज पे जाके लड़ेगा, तो आई थिंक वो डेंजरस होगा, उससे इस्लाम का भी नुकसान होगा और जो उसका अपना भी, तो आई थिंक कि वो पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें। और मैं पर्सनली जो है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं किसी को ये नहीं कहती कि मैं ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं उसके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि देखो मैं पहले ये नहीं कर रही थी, अब मैं ये करती हूँ तो मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ रही हैं। तो उससे आई थिंक थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर होते हैं कि देखो ये चेंज हो रही है और इसको अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। इसी तरह मैं एक और बात शेयर करूंगी जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जब किसी चीज़ से मना करना होता है ना, तो मैं उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं कहती, मैं उनको यही कहती हूँ कि देखो जब मैं छोटी होती थी मेरी मामा भी मुझे ऐसे ही मना करती होती थी कि ये सही नहीं है, तो फिर मेरे बच्चे बड़े फैसिनेट होते हैं, अच्छा आपको भी मना करती थी, तो वो उस चीज़ को बड़ा अच्छे अच्छे तरीके से मान लेते हैं। तो आई थिंक शायद किसी को फ़ायदा हो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, जजाकल्लाह खैर। وبالإسلام دينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माइक में थोड़ा सा वो सेटअप नहीं था, तो इंशाल्लाह ताला ये कि अब हम लोग